الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تلغتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخر الآية. الله كما ربيغان درا أغان قورا دارو دا جمع آية بيغا دنجي جنوب تاغي يغرو بينو أغاني يغي أغاني تمنو لغا أغاما هوتي agasageni wara na nyagamarotiya hutema koni allati anna kenya garindam be ngana wara anna butti murado nyada na hokina yi agadda gamunuti kebe shegu me anche kompakke ngan kama miskine anche kompakke ngan kama kenne hakke shiri shiri su kama kenne yagarin pana illandi re aya bega qare o kama wa in tallaghtumuhunna allati gallaghana yagharukura min qabla an tamasuhunna katti agaga saqali batte katangarono tai awanyana gadi min qabla an tamasuhunna naliful lay kataga saqadumi wa gadi farditum lahunna faridatan adani agada hutte ko yagharike daru gallen ni hutte makon melenki yagare kebe ga gare o kam malenki ayandi agara tamalla ga hutte koni nanti misale di hutte ne wujunu tammei walla hutte ni tampille wujina gara hutte ko kanda yagare ke waran nani ammarotai fa nisfu ma faraditum agara hutte kebe kona wara attamandinga kinna agananya aga ti hutte nuju nutamme anken dara awaran na nyammaro tai karagonni yagaren kallenye aga da nyangara tammun chukini yagarenga awakara goncha gandini karagonga to qimaga aga da nyanga ma hutte ntuga imega anga karagonki ne karagonga to panke mbange a aga da nyangara takande nyimega tuwa karago kanda kenya kinai tuwanga karago aga lenne karago kai karago kebe tuwan taka tugene walakene ammaro ta ya gara tammal daga da nya gara hutten ko hakke ke be ga koni an ana waran na nya ammaro ta ken ta kanden kinai illa nya funa a ganta ya gare ngana yampa de a ganta ya gare nyimme ga yampa ati alla sariyan ni tumunya ni andin tammal daga ngana ya gare tammal daga hutten ga koni an ana wara an ga maro ta ta kanden ga kinni ya gare nga asasa ken ta kanden nyimme yampa de yagare nyimme gana yampa tagande kiram maga basintay aw ya afu alladhi bi yaddihi uqdatan nika uqdatun nikai walla sebe ga yampa ga yagunta hundenga kebe maga kebe agana lingada yagunna tumi mugo nagana lingada araya gunta hundengur jana na yagare ngara kenne koi kine walla kine ngaga yampa fasike kebe haike kunno aw ya afu alladhi bi yaddihi uqdatun nikahi sori gori ali tuwanu ndomena ba igonote amana naru ya gare mulinya imma ya gare na yampa walla kenga he ya gare mulinga yampa honu wanyana ya gare mulinga me diganje goti ndembe tikenga tihinu dantan roi hana wolinu igonu rawanyana iranta yampa na ya gare na burendi ai mega mayampa gello gonati habe lawa yampa na waini lemmedi na burenchuni habe qallay arawanya na yagare ngida nyugo yoranya na wolinga arawanya na yagare mpaba tu ne yoranya na wolinga kella ta yampa na yagare na buredi na nya yagare ngamadunga donc na nya yagare wolinga ke wa kella mpundini kempe keni bane ahillandi allati au yaafwa au yaafu alladhi au yaafu alladhi biyaddihi uqdatun nikah aganyi yagare ngolinyai tawsirinda na sirindo arabun kannan to anu iti aya kenyi gan kawarine au ya afwa au ya afwa alladhi biyaddihi uqdatun nikah au ya afwa tidiga me kenyi gan kawarne kundunya aganai yagare ngolinga بلياي نياي لاي وفتح الواو أرواو كنا نفتهما أو يأفو الذي بيده أغدة النكاح معنى أنينا كنين kimme muradu ngaro kebe na digamen kuranda gada ya gare mulin kallehe yampa intaru kenga adwa hillandi esha ya gare mulin lawatini da ya gare nyagum bwani na ni condition tan wala ya gunta hunde na yigo ama igo lana iya kenya wunja bati na gani ya kengara kota bi gaware donc digan jahabante aw ya afu alladhi bi yadihi ughdatun nikah wala anado kembire nga ewa yagaren kinai anado yagaren kinai boita ganyi woli nyai wa anta fu aqrabu littaqwa kentar ni kaniba tikenya nyiga nkawa nyana wa anya afwa wala wa anya afwa yagaren woli na nyampa aqrabu littaqwa wala tiqaha gati wa anta afu harisa kenna no yoboke ndatu mawara ham wahana yagaren wolin curanta yampana yagaren nagure hillandi yagaren ta hundenta yagunta hundenda bugandenta yagaren wolin ma kenna kine nyamwa sikkanni ke beherne kan wanta afwa kan yiga kawanya na kembire yagaren wolin ga ni suwani yiga kawanya na wanya afwa ne arabin kanne limu wonde wala donc kenda ko yidigan chaante illa nyafuna aganta yagaren yimme kana yampa ati yampa takande ne arakina na aw yafu alladhi bi yadihi ughdatun nikah a walla kenga hiya gunta hundenga kebe maga kinen kaga yampa kinen kati yagarenda sarianda koni oda ujunu tammiya koni huttena nantinga rangaran na nyinga maro tanga na karawon kinanga tagande nyana nkallenga gasasan ke gaimme yampa dinda tammu kesu kinanga wala tammu kesu nda kinanga nyampa di maga hoho sagandi agaranyu hutenga kini yagarenga nyampari maga hoho sagani agaranyu hutenga makini yagarenga ngasu kinanga agaranyu takande nyaga kini takande kibi mega toko ngasa agena kinanga wala aganta yiko nkai mega na yampa na sukina itabane wanta afuwa allati ewa iguku akakun na mkusa yampa anke mbega ni kinenga anna nyampa hutike timandendi na kini yagarenga akrabu litagwa kenya rwala nkane nantinda kenyaro allan kanne nantinta aku nyugun kusa yampare na hutte ke timmanten kine yagare na kenyaro allan kanne nantinta wala tansaw al fadla bainakum kama gada ga fasa mun ta gullele ndi aga do menaka mana banen kusa yampa kenni fasa mun ta gunye kama ga kellele ndi kara kenta undi akurma imma yagare nanti yampa wala igon nanti yampa kama ga ken lele ndo ma ken fa samun ta kunye awanya na ke awanya na gari wala tansaw al fadla bainakum fa samun ta kunu binu ga dangi aga do menaga kama ga mungu kuma anganyi ne ya gullo bire anganyi ya gare ke murunu shiroi gabe danga aga do menaga ha wala qabila num pillani wala men jangum pillani le mungkin me fa samun ta ube ga danga aga no ga ya gumbu gunde kama mungu ken tuare sonin karaga ho gabe hakiren ta kede gadi yagun ana irono agalli mun fai digan ciri gabe yisiri gabe nanya no gondi kayagun bugunte tanni anyanya kusanya gajange ro gonna wi yi gonu hari garam mantinu be no go bagalle munun dai gare aga kunyi kandi hari garam mantinu be kri le munun ni sujjate kone balawunye silama hundi kene balawunye haramare men nanya anga hindu kotam momo kebe ga dangi maga mungai wasamunta ku kebe ga danga ga romena ga kama mungu kenga wasamunta ku kebe ga nike kondo karabane kusa yampana ne we lo hindi ken kama nyaro allan kan ne nantinda kama ga kellele ni aga romena ga inna allaha bima ta'maluna bashir allah ga gollu be dabarni allah ya gangiya awasutu wa wahutu wani golle ga hobe ga na khairinya awantu wana khairiya hobe ga na bonenya awantu wana bonena ha حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات أو قروشين دي فرلانشان لكو كرغي قد قروش أغنى غكي لون تغني yelliti mogo nga i wakati nan korosi i gimbun nan korosi i farlanun nan korosi i wajibinun nan korosi wakati nan korosi allan kanne nan korosi salle nogondi kenyanaga sabati fi sahihaini anni ibn mas'udi Abdullah ibn Mas'ud hadisani qala salitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal atira farentir niti gollun juri kan golle sirenni dina suwa qala as-salatu fi waqtiha farentina sallen challi waqtini aw waqtina nakinyan nan challi qultu summa ayyu itike ngana dangiga qala al-jihadu fi sabilillah atina jihadu yalla killeni قلت ثم اي وتك ان ندغا قال بر الوالدين اتي سارنم بيلي ني باتو قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجرته لجادني اتي الله فارين ندكيدا ايغان جيدين تريندين دكاي سنة تريند هر هوتاني غادي اغادي جيدين اوكي را كوي سالل فرلان تشالو غادي كروشي فرلان تشالو كوكارغي سيردي كيلون توغيدي isalle jindi saratinundi rukunundi wajibinundi mustahabunu annam pakrento gari aru wakati wasalatil wusta aru sallin nagandoke karaga killuntu go sallin nagandundi ke sallin nagandunden ke soge gabira di tuwanuma kera sallin nagandoke fasamunta gunya koi kempalla alla gati farlanchallumbane awa farlanchallundi kaga sage na gere gere kenda koi fasamunta gunya go wada sallu nagandun ke digan chahante laga saran challenya ari hadisante ni fare sallallahu alaihi wasallam hobe gani yawmul ahjabi ahjabi kuren kota kafirun da fare chukula gajani kira fare chukula amakatina laga saran challi makke ga benne fare ti shaghaluna an salatil usta ati kahirun do sugula bakka sallin na gandun ko nga salatil asr la gasaran challe mala allahu qulubahum wa buyutahum nara arna kahirun ku kompo ali khabrunu arni haga imbe ima iro sugula bakka sallin na gandun ko nga kenni la gasaran challe ni wa akhrija muslimu min hadisi ibn mas'ud marfu'a ari muslimun ne bakka abdullah ibn mas'ud hadise na hadise ke umru ki katta farina sagaluna an salatil usta salatil asr farenti do sugula bakka sallin nagandun ko nga sallin nagandun ke nga laga saran challe rakuda koi nanti laga saran challe kembire kenya ni sallin nagandun ke agoten fasagonta gumada kenya ni farenga ti man fatatuhu salatul asr fa kannama utira ahlahu wa malahu atis rasul la gasaran challe ngadam pri munge hede nandu tu la gasaran nan danganga agadam pri balau be gadan kitadi butin qasa be gadan kitari awago sherebe ambuwan kandanga nyirini an korendan na gure horiya ini su halakan palle awago an korendan na gure tuka bonan palle nan palakan palle sherebe la gasaran challe ngadam pri woni ari hadisan tande gani farenti sallallahu alaihi wasallam bakiru bi salati fi yawmil qayyim atimina ngana di kota be qara sallen challe hane fa innahu man taraka salata li asri faghali habita amaluhu sire so ngana laga saran challe to ngon gollumbo kan gollumbo no i gono ta angol li chiren to angono i gono ti ay ken kota gollu ala ken kota gollu kota ke be ngara dutu na laga saran to ngon ngama salli de ken kota gollumbo no kera koy nanti laga saran challe fa samun taw khore wada ari hat sante ne gari farenti sallallahu alaihi wasallam man sallali baridaini daghala al janna ati sirebe gana humullum billi salli allu al janna kaba na nyako filu ma dinga tahqiqa dan kana humma kem baridaini ati suguban challe aro laga saran challe suguban challe aro laga saran challe hadise tanare farenti sirebe ga munda yomul khaman kota annan kama allah ngari hari me liri en tadi gelalla ga da kiyem bakken kane salli kiyem kennen kane salli suguban challe aru laga saran challe harisa ande tanare farenti sallallahu alaihi wasallam malikan ngame hara guna gali kiyem malikan du rom malikan ina menyi ni suguban challe ni aru laga saran challe donc hadisi gabi gabi yalli lagasaran challem pasamunta bunda ewa ayani sallin nagandun ke ngaka hari jaten di ona to na sallun tagandi suba salli hana ku heti hillo iba intan lagasaran kane ba huturun do sabuho ku heti hillo intan lagasaran palle ba ayana nagane ni salatul wusta tagandin de mugonde adu dalilun na salatul wusta ni lagasaran challe ni qarra faran challun karage kuroshi qara sallin nagandun ke kuroshi wa qumu lillahi qanitina qashigi allah dangani battanu kana gai ke qanitina sei banunda tausirin nanti quranu kana gai aga ko kurunu din basige tike aya yang kasababu din nan qasu sallendi inyi anganari serenga aga sallendi jeri ibn arqam hadisen dikendi كان رجل يكلم صاحبه في أهل النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجة في الصلاة. سرني أكعني سلّن نقول نجا كرنيمي نعاتو سلّن دي الله واسرني وترني نام فاجوما. ننجه سلّن دي. ولا أنغناري غرا سلّن جوما كان نتين دنا تاعنا منيمي. يناتو راك حق يا سلّ. أنّا كين سلّي أنّا لقيا. كين ينو نانقصو أنّا سلّني أنّا سهني سلّن دي. Ati yi kenya nyana nankaso wanga sehna nkapalli manda tampa ajunga sallendi. Hatta najalati hajihili ayat wakumu lillahi qanitina fa umrina bisukuti. Maki aya gaya nkana tika sigi allada. Batanu gana gai kuranu gana gai sabatanu gana gai tilo nyamari tikuriye na. Ki hadise li Bukhari li. Donku kanutu kunutu awadua ngemutu. Kunutu awasabati mutu kunutu awautu nanchabati nukuma nanchabati batie nkama na munyi batie nkama kunutu ngarni kesua awarni kuru yengai hoshe ebo nungara koye mwobe taya nkasababu ni kenye ukeda koye nanti jaga sirenga na isalli ni wajibi nyani anna nchiki nanchani farla ngana yukono wakumu pasikala tika sigia wajibi nyani angana yifarla nchali ni anna nchiki nanchali amma nahila nanchigi nanchalla ma wajiban serella wi duttugunu nahila nde hari watte gan tan an atta gunu nanchalli me farenti sallallahu alaihi wasallam serebe gani sigi nahila ndin nanchalli anke mbe ga ta gun lenjuru gan tan an nahila nanga salli sikkana ke brajen ta ande yankin nan nahila ka ta gan nan ta hal lenjuru gan tan ka sikkana brajen ta ande yankin nan ka ganai darura nyaga nan ta gundi nahila nga darura nyana nga antiri ni yao sike nyangilo amma saha wala kaswe nyali anta kuti sababu nyai anga nataku nana nahila nchala nga sikana nga baraja sukitanga amemikita lejuru nyaka anta kundi sikana nga baraja sukitanga amemikita ando sikana nchubane kanga nataku nanyi lejuru gahea sikana baraja ntakandenga nyananda donku kumi kima anani kanga tamula gari mpayuni sikke bega dabarni angila sire kasu ngori lenjuru ntongori watu ntongori angana tiri maga koto irandu kamatahu nahila hari darura gantanga imepewu Allah watahu ancha lencha hantemi mesikana mbarajenta kandenya kina darura nkenga nare angana tahu ambarajenu sikana nchumbana sire magi dudeku sikke wakila natanga tiri maga kenu tahu ando sikana kesuwa barajibane me farlanke serellan tattaagunu nan challi farlanke ndi garura ngai maganta liman hallanke nukubane warne kem patam bangi fare sallallahu alaihi wasallam farlande antannan ciginan challiya sirebi garanta sikinan challi wadde sagura atitta undan challi anta undan yimme garanta sallina tannan chamundan challi donc farlake an ciginan challiya magana yi wadde gana ngangaranta sik Allah wattaagunu ubi Allah ga sakkanna sabu anna salli wa farlan challen gari ewa kannilla wa anta undi masala anke konne nyandam parabatu allime ke tagayem palle konne ke wayum namundu tagay ke ga agillehe sallu wagatin kinye anga salli ni tagay ke langa to ngana shigina challi su tagay ke gillehe konne nanyi mengalliru halle arni katana to anu ti ready ta wannan challi anyi mengaran tabaka konne ngangalle kanne nyani ke dagoye nyani ke ta hannan challe wala kenga wallahi dan fushi nun ko nan laga nan ci din nan ran nun ko dire be gani an killan ta gilli nan ci bire ke wura ande handa awu an gara gilli nan kin ya hakke be haram gungun ta nyaga di sallu basi Allah ti ga kanu Allah ya aga she kon fakke wala darura nganari hari farla Allah watta munu nan challi wa almami hallan killen juru bantan anta munu nan challi minna almami ratibu kebe ga salli ni tagai agali mami darura gana kita gelli salli jumari aga tagun tan challi farenta aga ganta mun tan challi fa ija salla jalisan fa sallu julusa ajmaun farenta agali mami gana tagun tan tan challi aga sun tagu a halla gan challi kenni almami gana salli jumari to tagima o su tagun almami palli nan challi len juru ganto me almami gani salli jumati sikke nyai ahalle len jurunda kita tagun o kontinu no sikke nyon ta tagun kelli abubakar sidiq hadisenni ara sallen jumati jamanga abubakar siginte ahalle fare linna nyali mami nga farenta ume tusur jamanto ko sikkendi parce que sallen jum yati sikke nyali al mami nga sallen jum waga yati sikke nga darura ngara kita gatta wal man hanan kunta tawulude akwa to kaga sigi mo ni naga sallen jum mami kal mami nga sallen jum ata gait nan tawa aka sunta farenda kenya ko sallallahu alaihi wasallam wa qumu lillahi qanitin kashigi Allah dangani sabata no gana gai kura no gana gai Allah kanna no gana gai sallemi ha fa in qiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun fa in qiftum Allah gata gana farlan challun kuroshi agana sallin na gandun kon kuroshi liti mugonga Allah te fayin qifitum gella gana kanwa ko agana kurenya agana jihadu nyai ke kanne arawanya na hinu manime jihadu agaro gonno ngame wala imbenya lo gunnendi imbeke wayinam pragatu anga urnu imbeke kame a wala kenle he ngame ji wore ali ngame nyanda gunne mutu ngame ke adam batanga urna kane jinya magalli nyara ngaga nyolana kesuni kannaje salli wakati ngakinye ngamen ngai namparagatu imbe ngai namparagatu wala ndo honno ngame wala gundo hoy namparagatu salli wakati kinye ankanu tengona na Allah nta sikki na challi fayri jala agatere ton nan challi awru kubana ube anganda babe anga urmu salli anda bake kama ken hari farlanya darro nyanike agalo honno nyaga mei gamparagata ube ankenya na ina gonne haragatu anga tungona tinan chigi atugo honna na lega inna kari tinga na tinga shiki na nchalli so adan din tugo antir teken challi anga ina haragatu antir teken challi anga ina haragatu anda banya iwa sallanda ba ke kam aw kunno nyaga inanke kai me haragatu anga ntanya antir teken challi anga situ honya kama sallanchi tugo ke kama kundu nyani jemul lagay nam paragatu imbe ngay nam paragatu gundu ha gay nam paragatu antere tem ko ne an mur de ke salli an ganci to honya salli fa ija amintum gelaga dana hakra tagin kitab bira kebe kan ne be gani no mani abugo kan gonta garam batte fajkurullah qara allah hin ko kama allamakum ko allah garagatu inde mo be ke kama awara wasage ne katta hilu hilya hana kama allamakum ko Allah ga daga kuntu inde aga dinanga aga gamai kebe tun kama allamakum ma lam takunu ta'lamun aga gana hakra taqi kita qara allahin ko ko Allah ga daga kuntu inde ho ya aga dinanga aga gamai kebe tun aga ra kentu inde aga ide kenne man cha gura qara allahin ko aga gamai kebe to aga dinandi aga ra tu inde aga kenne man cha gura qara allahin ko gana barka sabudi arwanya na kei arwanya na gadi aga gana hakra taqi kita fadhkurullah qara allahin ko kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ko aga gamai allahin ko ngake betu agara gattu indai mo ke bere agara gattu indai nyam mo ke bere qara nyakunduma allah gara gattu indi hin ko ngake mo be qara nyakunduma ganda hakra ta kita allah gara gattu musalle ke mo be aga gama tu qara e wa kembere nga salle ke salli ko allah gara gattu indai mo be ha والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم سربين وقلا غكندي ويزارون أجواجا يقلا لي كنت بإها لي وشية لأجواجهم كم وشية لأجواجهم ما ننهي لواي إما نانا يوشيكم الله بهن وشية ما نا الله ووشني أغاكم أغاكم Allah wa wasina gada ya garuku zubarenni Allah wasina gada ti ya garuku zubarenna wasiya mana na sagani kati Allah ay yushikumullahu bihinna wasiyatan Allah wa wasina gada ngani ya garuku zubarenni ti wasiya kem wasiya gana boni ti ya gai amma na sagani kati Allah a arwanya na gana sagani kati kinoku igoi ka kaulihi igonuti waqila inna ma intasaba وشيتك نانيان نسبنا ناشكر كدنك كمون تانيات مني على مانا أمانا فريتوشي بهن وشيتا أغاكم نيغو أغاكم كينو كتنغا كلا قوشاها يقوكورا تيوشيغا نيوي قوشاها يقوكورا تيوشيغا نيوي أروانيانا كوشي أما الله موشي كينون دنغاني نموشي يغرون دنغاني إكينا نودا تيوشيغا wala anken kine gana kala wosa nyakke kera ti wosia anga ken wosi toka ma halle wasiyatan li ajwajihim aw ken wosi kanne alla ga wosi ta ya garun kina nura ngani gana kala in wosi ya kunda anken kine ga wosi anyakke kera mata na musarati mani وسارتي دغمندي وي الى حول كتسين خير اخراج امغا بغاني كان كي ايا توسيرين دانون كي ايا بروغي توسيرين دانون بوغابي يتي كي ايا بروغي كاندا برو كبا كوني كي ايا خباري غالبا ايا بيغنا بروغي كي بيغرا بروغو كينيا لغاردي مانا كين قوا حليا كان عند كبروا والذين يتوفون منكم زارون أجواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأسر يتكين عند كأي برو أغا خالب بروون دني أني كان قوى كيو خلو أني هلل كيف يكون هلل كتارا كبرو كنا أني يري كنا أني يري من كيف يكون بروون دني كنا هلل كيف يكون بروين كن كاري كهلل كاري وكمبرنا إلى عثمان الجبيري ابن الجبيري قلت لعثمان بن عفان وإلى عثمان بن عفان عند قرآن كهما من ناسوسا نكت حرف باني وبحرف هل تيرا عثمان بن عفان ترني والذين يتوفون منكم يزارون أجواجا خلي نسختها لآية الأخرى يتيك آية بهاي كي كن نجو عثمان دا آية تنادا كبره فلما تكتبها او تداها من اغدر كي ايه تغنو مني اغدر سها وبي اغدر تغنو قال يا ابن اخي ما نجو سمانا مني كي بيغرا بروغا كندا كنتكو حل انقوى كينيا الليري كندكا حل من اغدر كنتكو حل نو ناسها نو اغما كي سهيرين ان اللي كي سهيري وسمانا تنغا غل من لا أخير شيئا منه من مكانه أتك قرآن هايدي نكيغرا هو ينو قبل لن تهرم بكر أبقى عثمان دا منكو ابن جبير دا نا قرآن آية الكتر تيب التوقفية يعني سرير انتها قرار نونا دي فاري صلى الله عليه وسلم كن يند قرآن آية الكتر تيب آية بيغا نا ينقنات قرار دون آية بيغا نا ينقنات قرار دون أتين كيغرا كيبي سهنتين يمغو كيبي فارين يمين دا كوتر تيبين كرانتا كنجيلا بس آية نكو إلاني توقفية نجي سرير أنت أقرار رونا دي أنغرا كيب جين نكو بأننا تقنو يالا أنت سانسلي أو تولي سهنتين يكون دوا قرآن دي كرانتا إلا ولا كياني كيب غرا برغو أو هل أتغو هل أغرا كيب برغو كينا كاني را سهنتين يكون دوا قرانتا إلا آية نكو تيبلو توقفية نجي كنجنا أغاري يري مفسرين دانون كو غبتي أبرغي كي حديث أبو غارين عثمان دانك Hari Bukhari ni. Tafsirin yang kau gabeti ayat ke buruki. Iwono kati ayat ke maburuki de. Me woshi ganne ke begano na woshi yagare dangari nanti na hokina yi anna agurendi kenga yanda yire buruku. mi harisa anganai kallan na mushi an curunda ngani a nya ke hulani hay bai fatin nke hay mu wake be dabba ka ke watte gelalla gana nya ngana to watte ke ni a kama ga bugandi ka ke ni de hara huru janga na nyame kara wara ka ke ni machine maganda dagara kita pasiga sikkanan ta mu ga itike maburu mi hobi gani na musa ran nan to honkina ngana na burendi kem buru ni wayna allah ra taqin kinai gaindi farenti kembre nga kentalema washington da yerem burugi me har kembe ngani harisa inchuara ina togo ka kere shine inchuara shiroen kutte hobe gaiti na hotanke na bure na kinai ina togo kandi maganda dagara kita dui impinna inchira da kemma bu wala itikemma burugi ka ken ke bare ko na musarati na bure ay anke anna na musarati hoy anna bure ni kem burugi ken aya na kem burugi me hari sanna mushira inchira da tamaburu o yigonu gatte aya ke su tushe pew diko wadangi ke betara tushe aha washiyatan li ajwajihim allah ra nyamari khanne nya ikki nanu da ngani ya garube no ga kallani to allah ra wosh khanne kine kinanu nga agana moshi aga ya kukura ina daga mundenya shine imbagi bugani kan na nyaga kadi alidda kiganyi shinai kogara kagara mugobe aya kira yeren kaburuku alidda kiganyi shinai aya kira yeren bu ewa na moshi kembire nga kenta lemma ndangani suratun nisaya kallenda kemburuku mehube gani nanchira da antoko kandi kata gada gara kita shine me kengi batemi kengi batemi fayi nkarajina kageli ya garu kui mega na bugotujui kandi farajuna halikum junubun taga kunga fima falina fi anfusihinna immega kebe dabarni imme dude immega du haram parono be dabarni purna igo muru basin ta kai kende de tanke ga mabu sariyan ka dirin no ni ga marufan ni haqqa lil muttaqina keni haqqi ay nge allah ga ranya haqqi allah kan na sukamma keni haqqi nge allah ga ranya haqqi allah kan na sukamma awa kembere ngan nan qaso alidda ni shine ko ga ka garam gobe ya garin tabbaka nan ngara kompo bucine dita i wajin da yugan din kinan ngatan nan magakara anta yang kini anta hohono anti mini asine ke mumang na bogara kanda mobe i gara honga din te ina hokani te gaja walla yelinge ina ke mutu na susa ya gare ke kane kali bai ga ke be susana kalla wasike timme ke be gano ana ya ke wakim bire nga nyugon kuro muta nashiri awuri ya ningara asine ke be nyaro ke nyugon kuro so ambali mba wala kia nyino nan kaso me kaso nagati do ki wunta mirike buruko wala alidda ke ni sinai kaso nagati do ki wunta mirabu na musa da gari anya ken da ngani ken kari buruko ti kai ngaya ha walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin an kenyi ga daga ke aya bani Allah garunya kai junubun ta kai fi ma falina fi anfusihinna immega kebe dabar ne dudi mim ma'rufi gelli sharia mutu intena wallahu ajijun Allah ni kusonda nayi gelli sirebe gana Allah kutaga nan yanga kata na kusonda nan yani Allah hakimu Allah ni kita nayi isharia ni kutta bundende ari kitun kitin dende walil mutallaqati awanyana ya gari ngarantun dangani mata'u daga mundi ho bil ma'rufi di qairi ndo sariyam potu yintenga ya garu benu gana ware kadi daga mundi yi gunu ti ya gari ngarantun chu Allah wa daga mundi nyana da yi gunu gati angana ya gari beta malaga hutte makuna da daga mundi nyana kenya dangani sohi illa di tuanu magamad diga musiki haqqa alal muttaqin ke daga munde ni haqqi Allah garanya haqqi sabatin de Allah kanna na sukamma ha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun kadhalika Allah garaku kitu banganda garam oke bede yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah ni ayanundi taguman chonkutu chu bangandina garakunduwa la'allakum ta'qiluna makisha abu agana haqqi kita kennanya sababu agana haqqi kita aqad dinan da gantuna di ha ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف التي يالا أنك مسروم ربا أنيكتا محمد أنيكتا سرسو دغامير أغا جنكو إنانا أما هاي نكتا سروم أنن كبكيا نمباي نكتا تنبك لندا ميوما أنن كبكوتي كوني سروي يبغي كانون وجنون جاتو ناني ألم تر يالا ما هاي نكتا سروم أنن كبكيا با الذين خرجوا إلى الذين خرجوا من ديارهم yalanke maha inde kata soronga kubenu babugi kanuni wohomu ulufu ujunu njatu nyani honu tu ujunu shegi honu titanjige ujine sere Allah imetu ulufu ampungu ujunu kushegi tena waina Allah imetu ujunu njatu honu titanjige ujine sere ibugi kanuni hajara limauti kalenka nencha abuda ke kalle kanne yunuti jahadu Allah ra jahadu nya wari kamma ikanu jahadu kai iwuru ti wada gana dingira jahadu ganta nukube honuti ai wabanyalle al wabao ko kembere na kolore ne kun watu buruku be nugare ne ya kontamina sigira bana ga seringa ben kalle al wabao honuti kenya li de benga yugusa uru wabao ke ai watte ke ai nanti kunga dagaran nuku yere kalle nga benni o ko adan nuku kalle ganta nuku be ujunun jatu nyani ibugo o kube nuka danya wa baunga kundi semberanya kanga hajaral mauti Allah ti kanu kalle nyani kenya ni kunti wa bau nyani ho be nuka ti katu jihadu nyai kundi semberanya kanga kebe garne kane wa ghatilu fi sabilillah wati Allah gari jihadun ke baren karnda isu iburu jihadu nyai kenni lakiani digamku iligara besori hobe lugati wabau kundi sembiranya hajaral mautike allati muruka lenye kube lugati jihadu kunti kembrenga allari jihadu ngayanya karndai ala kulli hali goni ikanu kallenya ita udunu njatu ga bugu debendi ga guru faris sallallahu alaihi wasallam sayyid bukharini kotai umaru ibn khattab igada gana sami aru farenche banu agada sami nanti wada gana jihadu manu kendanya aba ubairata ibn jarahi kenkali i jama umaru nyigari ghaira sami adigemu aba ubairata ibn jarahi tu umaru rataga dadu sami atia ati wabanga nore watelli nungani au umaru ada muhajiri na nungkrisi nkira di sawara ewa tisa asa wada sami wabanga nu yaiga nengkibari ti watenganu wana nyakamu ada yi dalil enta umaru maga wabanga nay nukube kibare bega kunan fare ma ken dalil enta maga do wakke muhajirun krisun da me shori honuti goron daga honuti ayi wadde ken gan goroncha ya umaru daga kunna ngira kan daga ngiri daga ara ansar nun ka krisun kre ari sawara awa atu gara sami ti wadde ngan ona nya kammu iganya go muhajirun mugo honuti on daga honuti on chaage wa ta kan gira kan daga Umaru tisasa adike me hakra langara ke bengari ike hay kundu mu'minun nyana di batte fare che banu nyana di batte iro kuntara watte sagara iro kuntara watte sagata sasa ke burunta ho wanu atu maru da ngani atamurnu Allah ra kutonya atiya go ngawurnu Allah ra kutonga nan daga Allah ra kutonya kata iga kenni bane jaga Abdurrahman bin Auf kenda ni kenga digandi aga nagi ha juma aga kuwi gara gibare keko ati farin padishan yinke maga keri farin ti waba aga gana mu aga debebe kama ga daga sagata aga dan kabe ni debe keri mu abu wannan murai wala aga dan ni debe ndi maga bu aga manyi debe ndi maga daga sagata Umaru da kitum dukka mu ara Allah tiga aro farin ce banun chaade donc wabaw aga nari kuloran kudo ho aga danyi deben no ni mabu na murai a akadan kan yang ganta debendi tilli manu manke maga nandaga waradi farenta na maga dabari maga daga sagata ho hon tori batteni wi wono ti ku ru wa ba kiyai nan kanu kallenga ah wa qala lahum allah mutu ey kunga buyi debe keri bana iga bunne ni ga daga na iga munna na daga katan ku ke beti kallenta nure Allah ku santira ngana ti kakara isukara summa ahyaahum kem palle ga dallanu ga wucenya no kaman wora kalla mun tan yibirani to anu ti kera la yugun li hajarun al qadar du kroshi ran ta hubba kan ra kutundi du kroshi ran ta hubba kan ra kutundi ku bugu na muru kalle nya ga nya jihadu ngau aga nya wa ba unyai ku bugu ti ni du kroshi na yin kishi kalle Allah ri kari adi sukari no kem palle adi wulli ogara kagara mobenda kagara nan kaso unti nan seren kari dunali nan mulli akara huana suratul baqara di aywa hayke yire adi sukari no ngani nan chage ni mulli inna allaha la ju fadli ala nnas alla ni fasamun ta ku khore kam nyi soron kam walakinna aksara nnas la yaskuruna qasiran ku gabenta alla barka saudina ha وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله قد جاء الله كلني برا الله جهاد فنوفونا في سبيل الله كيابو برو انقلاش الله دا pase kallen nan kora jahanu fitina beru balau beru jarabe be gari an ka an kora sirin karaba an kora sirin nan karaba kenya sabura Allah ga kapai wati su fi sabilillah kagaja Allah killeni mana golle nan kalashi Allah ra nan gaja Allah killeni farinda hatan fanci udangan man qatala litakuna kalimatillahi hiya al-ulya huwa fi sabilillah sirebe gana gaja puru Allah dinan na dinan kam masukita kenya na Allah kileni ka gaja tike kitala difa an harne de sirenga na rikhena nga an kandi na nyondo bakandu kama an gana konta anna kari aganan kari anya shedu pure kengi dura wati ni kena kitala difa siren nyonto ndenga janenya ni kena aru na siren mundu jihadu ni nandagan kari intabana anganai kala duro ko tan chondo min nan kala shanga ne jihadu nyai annanya Allah da wala magana tu anna Allah shamiyun alim Allah ni tuanu nyai ti golli nyangin ton tuwa Allah ni mukana nyai diddiga men tuwa Allah ni tuana ti ali hada tuwa wa kube nuga ti wuri jihadu ma kundi i semberanya ti ai ah ma dalladhi yuqridu Allah qardan hasana فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله تكون نو كون نو أنغا الله سمودني نتمبلو الله يتمبشري كون نو أنغا تمبلو نو الله يتمبشري فيدائفه الله غني تمبوك تبانان دانا دبولي ادي افن كثيرا انا جيدان دانا جيدي نقبي حران كي نميغان تغاقين بيتاي والله يغبط الله نا ورجاغين چي قنداننا ويبسط الله نا ورجاغين بهن وإليه ترجمونا ساغين چونيانا كتي الله قردو حسنا نقانا توانو دهينو كرقيغا نصبتي نفقان دي بيدي كنين قردو حسنا hinu karagi sirebe gana inna fagandi ni Allah da hinu karagi gana sabati kenya ni qardu hasanana kumpi hinu karagi ni kangale awwala ikhlasu lillahi hana angana inna fagandi nyana sundu min kalashindi Allah da maganya besuna ngari inanto gonko inanjaki inatan ni funnan chireai kempe anchundu min kalashindi nafagandi nanyati Allah hana hillandinga ni kebe mimmani halal nafagandin na nyanna bur halal inte amma nyanna bur haram inte nyagari inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah shenne nyana ta hura gana ho shenne ga shikandi nafsuhu tayyiba angana nafuka ke bwanene anyon kildu muntenna bwanne anyagalinte nan nafuka ke bwanne manna Allah gara kafirnu munahaganu Allah ga bari ina fagalla ganiya وما مناهم أن تقبل منهم النفقات إلا أنهم لا ينفقون إلا وهم كاربون الله تهوبي غني كما مناهغن النفقن لغيا غني النفق سن نفقنا ان نانا ان ال منتهتي غنا نانا ال منتهتي كون انت نانا نانا تلغيدا دونك قرض حسنا ان غشرون ان غني ان تشمكنيا غني الله مبينيا غنا غنا غرلونا دي ان تنكل منتهنيا راتي دي anya galinten na radi de me qaharan na shuran tumpunya ranga rakke be utuna kinai anda kina me antalli ngan chondo menda qardu hasana anda braje kita de de hana sundun kalashi hillandin na gurin na nya halalinga shikandi anyun killu muntenya na kini nagatani anya kuna fi mahallihi nafaqanna li roranga de nafaqanna li iroranga mi anke ngana nya keta balukata nu gana giri na kupunta undi konseri kumu gana giri anna kupunta undi mi jiki timmano no gambar timmano no suga nu gana giri anna na gure koran na kini anga sankini amari rora ide karada hasana nagatandi na gure na li ilu ranga magaru allan kutayri magaru fashiga wadi alli ranga karagandi allan yatiba ma anfaga mannan wala adha qarda hasana ak karagandi ngani kebe hobe ganna gure nyana qarda hasana na na gure na ko gandem palle maga warati nedo torande ta angara na ko gande nya kebe kamanna to warati ni anna to ga torono kumar mi kane Allah inna shi ne kundi mosiri kuma sire na ko gamburo dini jamanda anciran na ginda kanga na tawun nu ko sanna ko nda ke warakata inda ke kinai ube andata untaga ntamunda sorobe na mguna ntanda hukini ya anna kukunda ndake kinai kena sirena fukamburu dinia donku karda hasana kukaragi kurosari sondo menna nkalashi anyanna aguru halani ntai anyun killu muntena dabari aliro ranga waratilo torande magatari donku allara ayan lagarengkanya wallahu yakubiru yabushitu wa ilahi turujawun na koy hadamari me maga bagila ko na gure nyuru waye aru na gure logonta gun warja gen ci kenda yuru waye tanke maga ko parce que bagilu nga jatel daga nay ki ganan na fukane kari na gure nyamana iga ni na gure tikiti kenya na gure ke kugunde ni Allah te ayi na gure kugunde da logo yin tan na fukande maga ke ni ke Allah imma maga ikana sere warja gen ci kini ikana sere warja gen bahini wa ilayhi turjaun aga susa gene katiki Allah yawmal qiyamah kota ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ مَنْ ذَا الَّذِي يَقُولُ لَقَرْدَ حَسَنَ بِغَدَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ دِيرَم بِكَ آيَة غَيَنْقَا يِغْوَانُ مَدِينَةَ كَنَّنِي أَبُو دَهَدَاهِ الْأَنْصَارِي مَدِينَةَ كَنَّنِي ati Allah farinda sallallahu alaihi wasallam ati farinda kaya ga yangati Allah na sumunde nyamundu no magaba farinti yabo aw abadda hada iti farinti yabo ya abadda hada aw abadda hada iti Allah farinda sallallahu alaihi wasallam aw ati faran kitten ko farindi kitten bari aw atinna gunte kebe ga yere madina kenda nyada nken na unte kamotu mita martinga na de kamotu mita martinga kenya nyina unte kedi adanya ama imme wana unte kenu gondi ama ya karin kasenda korenga na unte kedi no awa atalla farida sallallahu alaihi wasallam atinda nken na unte be haike kundunda kini Allah subhanahu wa ta'ala nda kini Allah subhanahu wa ta'ala agire adagan na unte nga adima gambu ati ummu dahdahi ati dahdahi ma ati buhu nda galle ke sumu nda rotambo ma ama buhu galle nda rakini Allah sai banu ni golli ni to qur'ana yake mu wali kebe gana yanka ina mesa mana mpolo na ke golle nya hilo kati serigin chamana qur'ana nga garno ko kama sino mani me gaso mani me sanse mantanu awatterin kene ta sanse mantanu illa marahim rabbi mallaga hinne banan banu be kya ya gabe ga gare Allah ta alam tara ilal malai min bani israila atiyala anke ma hay ni kata jamai goy tan chondo menga ba nan kabo kiya jamake jama uru ginte ani malai ni kenya jama uru ginte bani israila ko nyani min bani israila ke jamana bani israila ko nyani min bani musa iri musa halliga bo kenya ni nabillahi dauda ado Suleiman kuri Musa halliya parce que ke jama be xibarin payrine koni ajahadu be ne ga nyana Dauda ni jama ke dino kenda nyama nyana nabi ni meme donc Dauda no Suleiman no Musa halliya yala amma hayni kata jamai annan kabok yaba kun jama na gelli bani salam konya mimbari Musa irim Musa halliya yaji qalu lin nabi lahum birem be gati annabi yimme goda i annabi yimme nyani ki annabi yimme Allah ma atholli to da ngani na deli sante ray fare mat goriti o ku wanta du hammini to wa to mu ko di me no Allah yimme gara hobe ba hamu kundu danga y kunduma deli sante ga marai danga y kunduma tawsirin nun ku ma hokonno kayala sante ni masante ba deli sante marai Allah yimme da ko kundu wata iti annabi yimme da ko kana kunno kunda unta hammiri to wato ko yimme mu basi ko ona haga nya to kondi Allah nya rodi ni o hammi ga ni kebe ona hanga kebe kenni ni sake iti annabi yimme da annabi yimme keni yimme annabi yimme yi awa sallana malka abu aslana malka tun kan yugo bugandoda marandana yugo bugandoda anna kenyo marandana nga nuqatil fi sabilillahi oga gajanna Allah killendi keda koi jaharul lantanya na abara fo marandanu nyanyi no tunkanyu kenya ningati jaharu majago ime ashe ya ntoda pasike tunkanyu kubenu wa silami njamanu marana kunyanka wa jaharu ngirini namu inga na imaka agaja nyokenda gaja nyugu imaka kunyanka wa jaharu nyana jamanna girini batte me akaga maa marandana kita akaranta jaharu nyana yitin maranda na bugando da ngani ungaja Allah killenni qala annabi yimme kitida hal asaitum arawanyana de in kutiba rawanyana akaku in kutiba alaykum alqitalu alla tugatilu arawanyana Allah gana gajangi ngarakum kamma maranta gajanna de kenya ni fare ngararti hadis ni la tatamannu liqa'a al-adu wa shallallahu al-afiya wa jala ghaytumuhum fasbitu farinti sirin maka kunnun ge mallin magunna ta de angara ngari sirin suka kurtini fitina ndo gajange nga angaba gali banda gira kanta ngali farinti sirin maka kunnun ge mallin magunna ta kar Allah nya ga na galla kafiyata me Allah ga na nya jihadu mana gira gadi ndage muka sabati de ko waga da gajange muriya nabi yimme pai gara kenya kunila atara wanya na gaku Allah ga na gajange ngara ka makaranta ga janna de qalu utiya nabi yimme kida ngani wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah e manno waranta ga janna alla killendi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina qonno do bugando kanundi ido bugando re munna ka ore nyugunna ka jaga sire gana ti jako ina bugandan kandi ga janyim men sire gana ti jako ina bugalle munya na ga janyim men ido bugando kanundi ido bugando re mundi manno ku garanta ga janna kendi falamma kutiba alaihimul qital dirembe allah gara gajange nyi kamma farlanga tawallaw yahalla wari baka ga janga kee illa qalila minhum aga ta jama kuccinu ri annabi nyimme ngara kebe jatel lagi da buta burayna yahalla wari baka ga janga aga ta jama buccinu idi wallahu alimu bi zalimin allah ni to wana to nyam dana na de sere su wani to nyam dana ni allah wantu wantu ga de ngano ha وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إيه النبي مكتلا يأتي النبي مكبرا مرندانا كنوي kentida inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika awati allah da taluka bugandi na kenkina kai maranda nai taluta kenna ga tunka jugonye allah da taluta kina gai na nya ga maranda nanga qalu jamaketi anna yakunu lahul mulku alaina taluta ranan marande kitoku kamma kammu taluta kellan marande kitoku kamma kammu noku mara ونحن أحق بالملك منه أكرو مرندن أن قوادينا بس أكو أني تونك يقول لهم ما قال أكو هابانو أني مرندان هو خوون دو كسمانو من أكم ما مرند أبدا أهابا ما مرند أبدا هو خو ما مرند أبدا كنا تونك يقول كتوكو كنا كم أكو أني تونك يقول لهم ما إذا كيانا النبي من جابي كني باني tunka jugul lemme hete ko ani tunka jugul lemme ma akella no kumara na kam mo bane illani wala mu yuta sa'ata min al mal yurumay yurway makina ina gureli wala gana yi hari na gurenga ma gana gure ba ragi me hajun turno yuru anna gure yuru wande he agana ta ko jamane yi me araga hinne ne jamane lemmu na jamane dirije dangari hari hatankulira kahirnu ku sariya gabenu ni utokura na kiyadu jaga shirenga na imarani na nkawa nyase gume ndo na aburu gume nye aha junta kinyene jamani nkalishi na iga jamani ngana irono kumeri nukube yuro ngana ara imera hinu yukonda bari na jamani mbuhu kumundi ama jaman koro kumari shega ntanda sire misigini kante tanda li jamani marayitaki nanga fwana nyishe gume nye oko galle nyani hobe ga nai rono hanka ma wonde kame ujina na magandai bakaru miliari nungu kenda jamane karama da sikindia kenda jamane karama ititun kan yugul lemme heti bane hillani alla ma yuru waye kinai na gurendi yuru waye tara araga jamane araga defana qal annabi yimme keti dangani inna allah astafahu alaikum aga da kebe suko kena aku nya khibari aga da aku menke ga kebe konna gara ke taluta wa allah imme anda ke suwanda ga kama allah imme anda ke suwanda ga kama na ke suwaje agada amma ngara leku aga kama na ke suwaje aga kama na yatun kan yuwa ga kama wajadahum bastata fil ilmi wal jismi allah ra jidi yurwaye tuwa wundi yurwaye kinai tuwa wundi hatan jembe kinai wala ke gani jaga tun kan yuwa ma hatan ni ke gai wa bahinten na nyitun ka jugo ana nyi marandana to a wunyu wante ngani awadina to awasharia to jamane le mu ngare ro sankari nu ko bay bakka igana ke be nyana gama ka wawi ka banai yuru ay nya nya ma to a wuni ahillani wal jismi tun ka jugo na nya fatan faten cha hanga da ayun kin cha handi sembe ngara wala fatan cembe ngara ngani hankan ngadi tun ka jugo na nyi kenga paske sorowanu marandeni gongondo ne suhenga kunchirindini me sorowanu kunga sikishu kanampa nkanye ngama shigya na kia dabarbima sorowanu kuna antokono tikenya hii ina gingu ntangana tikenya hii fo anyeketa hata yuru wantikaka tunkanyugo mga sembe kali tunkanyugo kembere nga wanabinyime keti tunkanyugo begari naga agla rasuwanda kama bane ikunda manime ku ikummati ati ikundo tunganywa unankina iba iro tunganywa unankawa dinai yuruwa yumakina ina agureni bo annabi nyimme ngari jabiti hinu manime astafahu alaikum bane Allah rasuwanda gakkama hillani wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi Allah rajidi yuruwe na agure tuagundi Allah rajidi yuruwe hatendi wallahu yuti mulukahu man yashaa awa Allah yimrande mutuna kiri serenga serebe gara gano awa wagari ayatanari kul Allahumma malika limuluk tuti limuluka man tasaw watanjiu limuluka min man tasaw watiju man tasaw watujillu man tasaw biyaddika lkhayr marandano tu marandanani Allah Allah gara serebe maranden kanu awa maranden mutuna kinanga Allah wa marandim boshini sere agara ganuna boshi sere kebe ana boshana marandim boshi Allah mati ara gananga na boshi angaba sere gabe uyi palenga ille ngaji karane ayanka sere gabe kiri palenga nelle ngaji kinyana ayanka Allah na boshina na agana ganuna boshi sere be kinchiga ana boshana nelle ana boshana uronya gana na boshana awo marandim kinnen na kundun khaye agana kanuna kini kebe sere hallanke sere ngamai kebe jate nanga nay bako be sere suba nganya hallan kondi nelle nganay kinya ara jamane mara Allah ni kamane aga kenda barani yutil mulka manya sa Allah yi marande kinni sere nga sere be agara kanuni marande kinanga wallahu washu Allah yi wantanya Allah jati nyuru wantanya atto ko nu nyuru wantanya ni amma on ko to nyuru wantanya ni ane man nyuru wantanya ni alim Allah ni tuwananya وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمْ يَا النَّبِي مَكَتِي دَ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ تَالُوتَ أَمْرًا دِنَّا كُوِي أَلَّا رَنْيَا مَرَنْ دَنَا غَكَّمَا أَتَّاهُ مَنْ چِنْغَنِ هُبِي أَنْ يَاتِيَكُمُ تَابُوتُ وَغَنْدِنْغَ رِنَا غَيْ wagande wagande ngarina ga fihi shakinatu wagande ke be hakrata ringa no gondi mirabbikum nangira ga kama allah ara yi tawsir da runti ke wagande ke yi bare sallan ko ma hakrata ga nyana di maga inda daga gajal rasuwa ido ke wagande wada igana ta gunde kane hakrata ga ngaroni maga i wagaje ne ke ngajange ka wagande ke ni ga tunira iro amali kanunda gajanga ibonya wagande keragia ira wagande keragia wagande kenya gatunia o kembere ngan nabi nyimme titalu tamrande tagu manche ken ngande ari na gal wagande ke wasagne ren katta bay hakra ta ngi ngari nangira ka manga o baghiyatu alu hukute mimma taraka alu musa wa alu harun musa ro harun agara to o ke ro hikima beto igawa anu gondi yugonna titi Musa juba kelo Haruna doko kempe ti sahaba annabi nyimmu ngana kara annabi nyimmu ta yoketto ke halle serega ke mutu annabi nyimmu ta na wure to ke halle serega ke mutu farenda kelle ti hadi sante da to ko annabi nyimmu o kunta ke to ko ngana kara na ke beto ganyana sadaka ni annabi nyimmu ga kara na ko to ko yoku gani na wure gani na su sadaka ni soronya inta to ko na nyaka e serega mutu mana kebe gani ke daga ti mimmi ba o baghiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tuwagunyan Musa gara tuwagu betogo alu Haruna gara tuwagu beto hikima betogo ihale anye wakandike kenye wakandike mkonde tahamiluhu lmalaikatu awake wakande malike anu nyana uturini katakai inna fi jalika awake wakande lankeriye behaike kundu katakai la ayata lakum tagumanche wakada kedide nanti Allah ta'ala ta nyaga kamma marandana in kuntum mu'minina aga ni mu'minina su ya lagatun ni jengati Allah tena gara tabu manche woni kita ah falamma fasala talut bil julud qala inna allaha mubtariikum binarin faman shariba minhu falaysa minni وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل تالوت بالجنود awa koy sasa jaman dungati talutu marandenga iga dungati talutu marandenga taluti do jaman abakka kita iwara jihaduma iga bum falamma fasala talutu bil junudi birebe talutu aro kure iga debe ngara iga buku debe ndikita qal talutu ti jamanda inna allaha mubtaliikum binahari alla warni aga jarabi tilambe boy warni lambe ke Allah waga jarabini tilambe boy o wana kinya kelambe jinyana di a nyini dapu masuruma faman shariba minhu shirisuga minil lambe ke na jinga be minin nan no mpaga falesa minni ampetinge magari dinga jahadu ngambari ntabakam arakiko kurenda oda ke kagar oti Allah wa hom paramini shirim magana jarabita arake jimin nem parami maga kallari jike ga wara ikane gari ni jarabita ya la sirebe watu ngoni ti Allah nan dangi jikei ube sirebe ranta muyini ndake nkagara ireta gabe puruna hakra yankande nya iganati debe keri jamane keri resereni kortondana nga mgosu tanda duanda dua ngenga jabini aganati esu anga matura nang karne anang katana agali benjara bintenya ni kama nga kawe ti Allah kama munda hilo karaka mandiga munda nyangulungko yukurana nuhalisena akaman diga munda nya ngolundo qur'ana ndo hadisi ngana meutu aga na tukebe ga maga allah darunta wona garanyata gelle akaman nya ngolunda diga mundo qur'ana ndo hadisi ngama meutu aga na tu shetane wolinya shetane yani allah ta munda allah wa hum prime minister maga ndo ndina nda farin chey banum pai namu ira mungia allah ra wole wolam pon kar ndem parame maga kara wolam poli ti qur'ana ita munga kitai kituma kita kanu Allah ira to no ngani sibiti dun ko no Allah gara sibitin tangen parami maga ali jarabi na nyegleti na bimbindi jinkam i konta mun yini ra feran da bari Allah di halaki dajjali gana ri jahannaba nga maga arjanna nga maga agana ti kammen na li surprise kammen arbi agana ti suru beru su ko honu nan kawa surprise wa kawana awa hure ngrindi ne acha antin attangin a kafir Allah mun daba jarabe nya na gama ha sidiraja nya ni jarabe nya ni wala kemme gabi nga dalilul qur'an ndo hadisun hi ko an wala wa harami nan kama ni undi nanda nan jarabe an iska nga to kono manta to kono an ga mara ka wara garal laga ko ta santa duta nai Allah wa ha jarabe ni tin lambe faman sariba min musribe ndo gabe minadi falesa minni am petinga wa man lam yajamhu sirebe gama ko mini lambe kedi fa innahum minni anken ni nyuwa sirebi kama kuhum minni amma katilambeki daku ngangare Allah sage nan jarabi tay angara minni na hokabe minni ta magari dimbatte mbari bakanga sirebi kama katay pew anga ma hohum minni anken ni nyuwa anken la warini daga jahadun kurenga illa man iqtarafa qurfata bi yadihi aran noy nya jaman kama akima ganta sirebe ganari na jike kasu tabane kasu ni tabane tanki tumpili na mini bu kenke basi dan kama kendi na noy kina ga kendi parce que dak mona sire nga buru nan ki tumpa ga tabane na mini kenta de agar wa kenya na sirebe gana kenya basi dan kenga anke mab bin jamani gari lambenga fasaribu minuhu fasaribu minuhu isu mini lambenga na jinga bim mini illa khalila minuhu aganda jama kuchunu ili asu mini iri bihi lambenga na jinga bim mini nino kumpaka aganda jama kuchunu kujama kuchunu ari sehili bugarini barai hadisen nati farenche banu yukunya masalana mera nyaja telaga talu ta kujama kuchunu benuga dangi lambenga da batte ido badiri kuren choron chwana jate kamushi kido sorota miroko kunya mamini kunya dangi lambeke gama jimmini kamushi kido sorota miroko kenya na allaga illa khalila minu aganda jama kuchunu ya sumini na jinga bemini majama kuchunu idi falama jawaja huu huwa birembe taluta kadangi lambeke walezina amanu mahu alo kube nunga tuwande kahinayi kwa katika mkusi kino tamuro ho kalu kunka imea ntide mumini nuku imea haika tiketa la tagata lana aliyoma bijalutan wa junudihi a iti lenki shento kudangani lenki uraga jaluta ni kure mkoso taluta ni silaminu mumini nyimankena jaluta ni kahir nuku imankena ilo kube nunga jahadu nyala taluta mumini nuku benunga rabate iti taluta da itora nta jaluta di kure kira lenkide maka kesima nanti muminu nkani kei gai memasako Allah imahinu nkine Allah me imato ora ntida ngani bada itakota liyoma lenki koni ora nta sento ora ngani lenki na kukaja marawanya ni jateni akota ikara hangabe ngari rari ikara jamabe rumu kusirundi be ngari maka iti lenki koni ora ntida ama na haru ora wasa gini wano mkonchuru ni tata na ora wakati nida Kenya ni gata liyoma lenki kota uranta jali tani kurenda lenki de kala lezina kasurundi jamanga na ya mwomu aga gana takani muamini lampundu muna kita ube surung kagantungu muna kita aga gana kanu surura wakite jamandi kunda kana kuntenya nati Allah wakatisu kenta baka dunadi kala lezina ya jununa surundi kube nuga dankana kunu ke janna jina jigile surundi kube nuga dankana kunu annahum mulaqullahi kubenu wadankana kunu nanti ikunka la yawma qiyamah ko daido Allah wa mege mallimma kunti kam min fi'ati khalilati ghalabati fi'atan kathiratan bi ijnillah itigama ganya kama ka diga me ko angaba jabal lughin gara jama gaben ko soti Allah dumay murega angaba jamal lughin gara jama gaben ko soti Allah dumay murega wallahu ma sabirina qasabarita Allah kahini sabarana mu'minun ndakeko kubenu gadankana gurun nantiro Allah wagge mallem mabu idakeko na jaman ku tengo kurani ni putengo to ha walamma barazu li jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ بِرِمْبَ تَالُوتَ دِي كُرَن يَغَبُو جَالُوتَ دِي كُرَن قُرَيْنَا الْمُبَارَجَةُ لِمَنِي أُتِي كَاهِرُونَ جَمَان بَي مُؤْمِنُونَ جَمَان بَي bira biga gado mena ba yibushage ngabaka na lisiki birandi aga nyaka hirenya na buri lisiki birandi mumini bega koi mogoli wala mumini na green na nani lisiki birandi kafiri bega koi mogoli ago kuturu hili na genu mehiro mubara jandike bane bega na bane nkari jama bane mbutenga lolo jallagana ni kahirnu ku sirenya gana mu'mininun kari mu'minun gutenga dogono ase gajangi mpana o ku sire sage be gani kai da kari mu'mininun ka gana kahirin yugon kari kahirnu gutenga lo ali ibn abi talib an rake nyaada atilo sire suma mubaraja nyai ga mankari allah rake nyaada na utuki lagaru jahadun limma gafatini agana daga kurenga hoho gagari shiki birandi na gari katadwi ube a Kenya gari shiki birandi na hoho gari katadu warankari atakandi hari ala hajabu kota amuribu na abdu uddi kafir koti ali ke an chagu ida kanda ke nyanya na kembire nga na kumme nyana madina yori akemba ne anti wishi nyana na kumme ke wabu ti warno kati mu'minu numa ali ibn abi talib da gara menyi bira da ali tarati ati yanka anti na ati ali da ngana tinke agille menya nga tamu da nankin kan ali tinke wa munda nankan karau ira meraga tikka harundo ga bako be shera ko benga ti dakhu ido menaga hari jaman nya gentiya ka mu'minun da to ali da kare kamira ali ga ti Allahu akbaru ita da kare yi won wadi ga men tana riti ne she minun da riti ke tausiri nan nanti akota agara mubaraja nga ari inte faringa ti al al harbu khidam ga jange ne me jambai ne amuri ibn abdu wuddi ari inte kata ali ibn abi talib ali ibn abi talib ri kan ne mutu kam na ngangu na tinkera nge buku kore nga nanti serebani aliha mabuku kore nga ti suru hindili amuri ibn wuddi gari halle haitani ali da kan nyere akenda shimma sira hai gari paturi ni tiwi halle hai ni kenna ali da kan nyere bakka mubaraja nikke birem be gara ke dabare jaluta yalli shigibiran aya ni kafir lu nyimman ke jaluta ga shigibiran ni dauda ku katai nabillahi dauda kenda yamanya nabi jibbe ka jitalu ta kurake da e wa dauda ku katai qalu jamanu ga ku mera gore nga bire kebe iti taluta jamanti rabbana afrigh alaina sabra allah sabarin buji o kamma wa sabbit aqdamana alla annu tanun jabatin dum nyankam ma ummahu won jabati konno mure wa ansurna ala alqawmil kafirina alla annu de masran kafirnu kama deke jamanu pilli garam meji bira banena taluta jaman dake togu ha falamma sa فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فهجموهم بإذن الله تالوتا كوري يدا جالوتا كوري كاهر نكو يدي قصو تي الله دمائي مورينا مؤمن نكورا كاهر نكو قصو تي الله دمائي مورينا وقتل داود جالوتا داود دا جالوتا كاري وتي جالوتا ني كافر ني مانكني اگر يشكي بيران دي داود ابو كات يغتي كرو داود دا كاري me aga karam wo kisa gabe warna di onto do habbiri to wa ko nasa hande Allah ra ko nora ta rakari me akaram wo ko te Allah makem ko da Dawud ra jalu takari wa ta'ahu Allahu li muluka Allah ra marande kini Dawud wal hikmata na hin to abun kina e kenga ni aranya nabi jibbe wa allamahu mimma yasha'u Allah ra Dawud to indu honga kebe gar Allah ban na nabi nyimma on kinai na kiti kuti en kinai na hikima en kinai na maranden kinai walaula dafu llahi nnasan ba'dahum bi ba'di alla gam pagni suru nyugonu nyana na suru nyugonu nyonto la fasarat al ardu munyenye bondo me kaman wara kallam te hikima yi gore ko onu dunaga gilli jamai go ganati wayya dana hadamarin mun kama alla wa jama'ta na tini na kunya na ganu alla gam pagni ga ke dabari munyenye bondo agam pani soro iguno nyana na iguno nyon to bakam e wa soron kannu ni no wonu nyon to bakat to nyamu denga mu yenyi bonno e wa Allah gra talu ta di kurenya na jalu ta di kurenyo to ni to rabu soron kam walakin Allah ju fadl ala alamin maganta Allah ni fasamun ta gudun kenya yi ta gono kam ah tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ tilika ayatullahi ewa kuwa hai alla ayanuma netluha alayka bil haqqi mahamadun ke alla gi kharnan kamati tumwa kunin ke alla ayanun yayi ngi kharnan kamati tumwa wa innaka lamina al mursalina mahamad anke naqi hawu nyadi basi ku giwaru be no so hay gani ku gani dabar ni kenda ni mahamadun min ta dunali anti khibaratu ama tawrata gagra ama injila gagra ne alla garin na kun koni mahamadun kunu koyi ganya sasa harenya kunin ka Allah ya nuye ngi kharnan kama anna harun yadi tilka ar-rusul faddanna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد tilika urusulu ewa kumparu wa haide mamadunga tanga haru kubenudi kumparu haide fadalina baadahum wala baadi ngallara haru kuwa ime hasume haru ku alla imira haru kuwa ime hasume inda darajabani karaguki gampa saswa Muhammadu Nuhu Ibrahima Musa Isa kuwa mpasasu itilukwa ulu le azimu kuwa mpasu harentua kuwa karagi mega mpasu mega nke Allah ra haruku hasome ya minu mani kallama Allahu baadahu malabari nda haruku hasome minu mani kallama Allahu haruku yugunwanu nke Allah rukunche ko Isa ego Musa alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah imedo kunche warafa baadahum darajati nda haruku yugunu wa darajamu tu yugunu kama farika daga kamunda da Ibrahima nyi kampata nyerundina ara Musa nyi tumundina ara Haruna nyi karagandina Idrisa ara Kenyi nakutandina yankana Idraja nunga mekane Adama nyi duna kampata kia ara Adama nyi kampata hanana harisu ki palasi palasi daga ndi urgi me kamma kenni daraja nyugoy howa kampata hananga howa hillai howa shikai howa nagatai howa karage howa tumu howa nyirwa kenni daraja murge yugoy me kamma wa taina Isa buna Maryam Isa Maryam le nyugoke nkini ndi kenkaya albayinati nda kuja pangantu nkinai ano delili sembendo nda kunkini Isa Maryam le nyugoma wa yadinahu bi ruhil qudus nda de mati jibrilu shenneke na shembendi ti jibrilwa walau sha allah aganda allakan aganda allakan maqtatal alladhina min ba'dihim surubi nugari haruku halle mai ka janna imai me shogni idina nundi min ba'di ma ja'atuhul bayinatu dalli bangante li halliya dinan qura hallida kitabul li halliya aganda Allah kanu harukum mantunu mai sogini haruku halle imai gajanna haruku halle walakin naqtalafu maganta da mai sogi kenya Allah ramure nya harisu baram mantunu da mai sogan fadde idina ni faminu man amana harisu wari ammantunu gara mai sogi mantunu ku yugonu wari itongondi waminu man kafara yugonu wari kafira mantusu harisu mantunu ke wari hillo ke wanu imma kafiri imma mumini ikhwani hillon tanu hana mare ma manna ni tongu danna ni garendi alla imira kenya ko wa ma ja bala li haqqi la dala alla to ho hon taru tongu pale sam ko ibai iga tikki ani tongu anke ni metiki ani tongu anke ta tongu kere anna mani di anna garen ani de sere gabe imedi garanta ungo sere gabe me o jamane kira ni me gire tanga garendi waina hu gabanga na faren kalle ko na Allah kalle ko i gonu me daga na masai wa ga kalle ka ru tunga min an kin kan ta kendi annan mani dikita wa ma ja bada li haqqi la dalal Allah imira kin ho hun tar ni tungun palle sanku yin gai hin lokiyan imanga mu'minun ne imanga kafirun ne ha walau sha Allah wa ganda Allah kanu maqtatalu imai ka janna walakin Allah yafal ma yuridu na Allah gana kebira murana kenya dabar Allah ra muru hari summan tunun nan yake mu gadi mu'minun nya gadi kafirun nya gadi ana ga jarabi timin ah ke be haike kundo Allah ga tira harun fasumin kero farin fadi senta min kirdi ne farin ga tilla tu faddiluni ala li anbiya farin da kamar ke hasamundi annabiyin mun kutun kamade fa innan nasu saquna yawmal qiyamah surun tu waqtin la garakota fa kunu awwal man yufiqu atishir hana be gabaki dusira kenya ni ke fa jidu musan batisan bi qaimatil arsi atim me iki gana bugu dusira ike holo angile qiwa ni musa tigi tegati la resi piema musa iwa ni ni musa wasiki atiki tintegati la resi piema fala adri iken taka tuketa afaga khabuli amu jujia bi shayghati turi intaka tuketa yala musa budu shereke kane aba ube allah da kenga sanditi turu sina gile kya gara kitebe nyano yala rak allah da kenga sanditi ken kitebe kitaba ma budu shereke kane intatu wala tufaddiluni ala li anbiyai kama gada ginki hasu annabi nyimunga ari hadise tanari riwaya ndi la tufaddilu baina li anbiyai kama gada annabi nyimunga pasome ke hadise alo ke aya intame girinire jabu gaberi tuwanu maga puruna hadisa kero aya kege mundi jabu gaberi maga me ajabu mpo sahantenga ni kebe faringa te annabi nyumu kamage hasome ni hasome tuwoshie nga ni hasome tuwoshie nga ado duute faringa kenya kaba jamano jamano mwishime oku annabi nyimenya mpasa aga annabi nyimenga oku dina nyana aga dina nga moku annabi nyimenya mpasa aga nanyati woshie nga timei wala faringa kenya kaba kempa le faringi mete hadisa anteni ana awwalu shaydun waladu adam bila faqri ati adam mari menju imanken ni kay mawosi wala farinyam pasa so adam mari menju imanken ni Allah farinya ti mawosi me hobe gana ga tumma kan nabi nyum mun pasome ko hadise ni umma ganya ti woshi na umma kan nabi nyum mun pasome ti woshi na ado ni utume kam mati woshi na farinda kenya kaba me an ganan shirin khibari ne ya ke annabi nyum mun pasake kan nayi mun pasake ke ana ke kam basi da ke ah يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو يوتلك على آية الكرش جملة نتمياني جملة سليمانة كآية جملة نتمي جملة سليمانة قرآن آية قورني كأيغا فارس صلى الله عليه وسلم أرى أبي بن كعب ترني أتكن آية قرآن دي أغن قورا قرآن آية انتوا أبي بن كعب تي آية الكرشي أتي آية الكرشي قورا قرآن آية انتوا فارين تارنغني لا يهنيك الإلما يا أبا المنذري آية تاتي تاري تاري واندا أبا المنذري كي وسند تواوي angara tun nan duk qur'ana aya qorini ayatul kursi ke wasanda tuwawi ke hadisi ri muslim mun qur'ana aya qorin ayatul kursi qur'ana aya nto qorin ni de gafarin to qur'ana aya qorin ayatul kursi asabati abu hurairah ta farinda wara tayi go ta na jakatil fitrin tanga gara jakatil fitrin nun ka huma mai katti farin gar ni takandi anga to kenni sunna iboy aganani deben kore naga gantam misiginun titi duin qara jakatil fitrin ju kohma me almamin nukuma akenyan challini ti jamanga awam deben misiginen tutu mogon konnana gabi warani kattay ana taganda na bani su kallen kine faris sar sadigara jakati filum ko mumme ka o sa sakiye al maminu igonu wanyana anga nyinan ke nyime ti miskine nga anna ga hanga maga igonu na boto kurumba nyako gona kanne ma jakati fitin ngana ka mumme miside ni nasura ni nalihi inala gara gaga na amar tikeng ade anke ngal mami megani miskine nga naga hampi ga nganna ga hambu kali ho utali akute miskino be noga mishire ndi anna tagandia mena ken kanya ko andura mpon nango to nko ba ga nemma ga sashe mekka malla garu nganna gaga ken tagge manda de bare sallallahu alaihi wasallam gara jakatil fitrin ko ma mera bu hurata tawrata na tanga sirem magari jakatil fitri ke utu uruhana shetane ri na dunya ewa sirei hadamare mena atoka horono Abu Hurairah daraga atankin kaga ke utukundo ati tambunga benyaninga ndaga nin tambunya tuwa Abu Hurairah kawa tu jakati fitrin kauma me miskinu nyaka ne maru tambukun ara wara daga illenga kare Allah ra farin tu ilai tuwa huma agar Abu Hurairah ngarati go atanda nyugonya kamo gaure ati ambuwa sheda atari ngare ada toyi le mutu naga ha mutu atuka horono nda araga titambu nyanya nda bora daga uruhillandi ari kadi warenti garante nyana wasa ginari uruhillandi ari kadi agare atuka horono nda araga atingeni sire kasenya kure gume nyani nga ndaga ni kure nyana fukata atira bora kadi adaga ille nga kare gari farenta ndan nyugo nyakamu e wati yaride ati kore gumi nyani kida wara daga ti garanti nyana sa binerni urushikande agare ara horo ida raga iti lenki ke saharente nan tikiti na ille ngana kare ndaga nan kin Allah fare ye sallallahu anta dim magalenki ya ti ngara aya wa qur'ana di nga konanda angane sakanna aya ke kharam maille ngana maille nga kare ne shaytan inta tintuna urunga na ruanga aya ke kharam uru ille nga kare ne shaytan inta tintuna Abu Hurairah ti kenne kankai ati ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayy nakata lagarina ada wara daga ille nga kare gari fare nga fare ta wora tanda nyugo nyakamu tinda raga de ntinta walla lenjuru sundari ndari ne katanga katin ni wara yinto mono aya qur'ana nana shakka nga kare shetani da tinto ni fare ti kenna kanga ya gani kenna ati ayatul kursi ati garantenya ni kara tumuko kai ya di shigari bukhari ni mu allaha garante yan kala tumu ko kee kenya nan gara kona gara nti wajun dana ngane wajun ne anya sire timman da jukun cirenya ni kenya mpaso ka wajun dana ngane allah kallen gora faren kallen go hara jukun ma timme anke nan allah kallen ke wutu anke na faren kallen wutu magati karsa gara kun tara kana tanka ga gara tumu nyako ko na yi buri sabaka dunadi bonoye me faren da tumul laga ati garante yan kala tumu ko kee a gollitai sirenga nyakai na manka na ganyamu gomu agara Allah khalleke kunanda na faren khalleke kunatumuke kwa anke natumulaga memando kuja manunkara sirubi nuko mga halanchuri kona ugodo naga hii ugodo na uga ntijatene kungana haritumunku lenko nuda ngani jamane nahanga keberi jebe nahanga keberi kan nahanga keberi wanta jatene sirebe ken nanga nali munchirenga kengana hakra labe kuhara gadebe nya burugununa utu kukane bako wesele uburugi wone bako wesera dibem burugi wone bako wesera kam burugi wone bako bere jamanen burugi kiano ku grendi hada mari men nak tomunya haga bugun qusu ongol litai jamanen na hangari deben na hangari Allah la ilaha illa huwa umakinya yake ya ayyuhal ladhina amanu allati mu'minun anfiqu mimma rajaqnakum kana fagandi nke Allah gara ga warjaga ke mim kinanya lil bayani agananya lil bayani mana wadaga na haranna gurin tuwanna sadaka ogarati mim ke ga tebuidi nyani aganna gurun yugo ngade aga warjaga aganna guru kube khadi go nafaka min qabla an yati yawm katta kota garini la bayu fi kota be kobentano anga tu dunahi haramare mengana nugursami hii go de goye ko yi go de goye nganga Allah wayo keke ko bono katta du de goye na buwa makembe wallan na degi moy suntam ma anyo kay wona na gaga anandu dema kenta lahara kenna duna di rede am pa jumana hoy ande ganna go bokkatatu wallam pa jum jungi hoy ande ganna gaga bakandu ma anandu defa nam pa juke suro kenne duna di karaga na burun na fa Allah dangani ngada ga war jaga kube katta ko tangare ko be ganta ko ta ke be bane wala qullatun kana ko goten tan men jamma ko goten yana kullama kana ngano igatini hibbu kenga be nyino usama ta kunu jeede hibbu ho ibnu hibbu rasulullah farin kana nyani farin kana le men igara farin tir nan nya kundan na komunda ti aisha tu iti yugundan na komunda ti abuha aisha tu haba kuni kananu nyai de memen jamma go farenti law kuntu attakhija khalila la takhajitu abubakar khalila tike ga nyimmen jangi tikiti ni nyaw bakara nyani men jammi ka allah men jamma hundi ke baga men jamma hundi ke ro allah la aran takharu ni ro sirena ba kem palle ga nyimmen jangi raga na munya ni nyaw bakara nyani men jammi yaqwani sirum pa taqunu nakin abubakar yakka kunnati khaliti kunga dina de jaman ka ga direne do kunga yiwa sehene tele numa jamane ki wasehene arjo numa yiwa Abubakar Siddiq nu wakana faren kati igon churi ikena Abubakar munda dina so ya garun churi ina are nyagare kya munda ina aya nu igon titta goti ko ikunga nae kem fasarni te Abubakar do Umar do Aisha ina kunya yana taguti nu ko Qur'an de inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anna akrasina kin wadiya faren kati kamagin che banunka agadu bana me hudi gide keme kange angana kine Allah yi anta kinye nge shay banu mude tagande tamare yi mude tagande anta kinye mude anta kinye mude tagande hudi gide keme kange angana sada kama kin che banu ka zorom pa tagunu na kunya kai ini bukan di Islam ma bundi me shi anu ma ko kare kafir na wonu me nan tumar nu kafir ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ha wala qullatu min jamma untam Allah min jangenya ni Ibrahim Allah min jangenya ni Farem anga to nyere nati Ibrahim Khalilullah Muhammad Rasulullah Habibullah ti Habibu nyana Khalilun kana to mundake sirebe ganati Muhammad Habibullah Ibrahim Khalil anda Farem na bas Ibrahim gan Allah min jangam wasum Muhammad wa Khalilullah Khalila gunyana hibbun kana ahay Qur'an an nugondi inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahirina wallahu la yuhibbul mu'tarin wallahu yuhibbul muhsinina ke gabin qur'an ne Allah was tuba nu munda Allah was risul nu munda Allah was risul munda me ana qur'an da minnati Allah ra tuba nu daga me jangu antan wala qalu an qulla kenyana habibun kane anganati muhammadu habibullah ibrahim qad anda farin naqashi farin qaybin Allah min jangani Ibrahim ni Allah min jangam go sure farin kan Allah min jangam kum dunya e wa allati wala qullatu la garam min jamma huntam dunan ana ro problem undan ana de wanga ro no sam ndam min jamun nan de ma karana ko kandenya katti ko tangare ko tagabe min jamma go bantanu de min jangira ta shikanda no tiwande fana wala safa'atu kanjon de bantanu dura de hadamari min tan dudde fana to kushiki du bana be angana no ko sam nan nyukai go gaga make walla kenga he men jange nan de mahillo walla kenga he sere simple kundun nak giri ananya ndan nakando safa ni kanga ananya nakando yi ando sere naka kebe ga kam nan do ananya nakando ando kenna nan nan daga defandi nan daga de man nan daga fanjo aragan Allah mu be u aragan ne wenya nan da mu be makenya ken kan talla gara ku shikin sun kan kuna duna dire ko ben tanu men jamma kun tanu kanjo den tanu maganta dalile ngarti kanjo do be no yi kunano wa kun kai misrati nyana yoko ingari na ko ayatul kursi tafsiri kadi wal kafiruna humu jalimun aw allati kafirunu iya ni to nyamu danu ngade sarafu iko gara ke qara atitti gai nga allara allaga mati wa jalimuna humul kafirun allaga ti to nyamu danu nyane kafirunu ma ha sebe ga to ko duna danga manya kafira nyi lokono de ka ti gai nga allara allati kafirunu de iya ni to nyamu danu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تيو حسن وانتا وبيغر اندي كو حل ديدا قرآن آية قرآن يعني alo Abu Huraira ta do shetane ga nyime urushi magati nangana ke aya kara urondi shetane ta tintunanga ille nga karara ko farenda atigarante nyene kara tungu ko ke me ati ube Abu Huraira ta yana ko urushi kando serebe ga nyime anga tubatia ati shetane ani o aya ke jumla nun naga chana di jumla suru ure bore Allah la ilaha jumla rutambi jumla suri ure korenyani Allah la ilaha illa huwa Allah ni kamanenga bati honta no batenga ni tumu Allah gai la ilaha illa huwa kemana ni kya bati honu manure garenyani bati otomuteni Allah jalika bi anna Allah huwa lihaq wa anna ma yaduuna min duni huwa albatil Allah imirakinyo ati Allah ni tumu makube nunga bati nanya Allah gai kunni garunyani لا إله إلا الله لا إله إلا هو أورنك لا معبود بحق إلا الله بتهونت نبتين عن التمويل الله غير كني هنا الهيوم الله بيرنتني بيري تيمانتة بيري دومانتة أما جونع أنت الله غير هو الأول هو الآخر هو الجاهر هو الباطن ayani hana ayani lagare ayani bangante ayani humunyaranke humuntenga Allah ni biraitim manten tunkanni Allah ay abiraim majunge antanya mene atimante tenne Allah alqayyum Allah shigin tenne timmei ashigin tenga titaka hojuwai qayyum nike sere go wadi Allah wanyana na shigita nyimme na shigiti jamai goni qalla shigiti dunaswa Allah shikiti deben chowa Allah shikiti jamanen chowa me Allah ne ashigin tenga ti me ashigiti daga wontuwa qayyum nike ashigiti daga wontuwa la taghunhu shinatun wala nam ti wonta Allah ragana kan wonta Allah ragana ti wonta Allah ragana kan wonta Allah ragana andai kara wutu Allah rakutu rakutu na Allah maga kara gane wutta wa kara yankani kara gane wutta kara yankani Allah akbar kaman wora kallam unti ganyi tigunu ma Allah ganyi kankane jamani gona burida anta bakashida me Allah anta tigunu Allah anta kankan tigun taragana kan kon taragana lahum ma fi samawati ma fil ard ho ho ga kampato nyiridi Allah hona suwa ayanda sutaga ayam marande na sukamma tawa hoho ga munyan kadu kundunya wati munyan paton nyin nyoroi kai suga mekka makamma Allah wa kono mufaradu nganna nyako munyan patabane kempal munyan paton kadu nyoroi hoho ga kam paton nyiridi hoho ga munyan paton nyiridi Allah hu naswa gelaga nanyi keta kega natu ikome maga hagiga ke ayatil kursi ga urega natu ikomonna komon maga tigonta Allah ragana kankonta Allah ragana ya la hobiwo anta tigono anta kankane ha wati ndamben chu angara gira wiya ko wati ndamben chu angara gira ya ga wance da ya la komin nan kawai jonko ni kai na gire ba manke da shigi hurin ya kaburin hurin na kaburin no gonde akarante yonkin bugadiya akunda illan kuppa agada yankiya agada lati kulu nyare amma gatimi na tekko nun toto aboto nukununga sobe magabugun muram magabugun lalum magabugun taruna hoso dari hoso binte magabuguti ya halle kundunga agay mena yankina hana makasan kon cikiri nan daga burun munyamure yala kamane bega ke mori ti gonta daga kan gonta daga ngeda shimmas ankiye ara muro anna angaran jonkoi wakati su awiya ko hadamarin mi jonkoy ni ke Allah iba manke daga nan jonkoy tage huwai qaiba andan tamme kama igunu haram mulike anga kriseke me batanke andan tamme kama akenga jamane anke nga jamane abiu ganan nyinga na garu tatukuma mobili ganan nyinga na garu tatukuma anta to ga jamane ke be yala anke mbaina gire wati ke ba gen kane aba anta to akitin tanyi men wate da raga waki tundi magaba anke tatu anke ngati ni tanga ken kille tikel labi on telemoni tanke ngaram mobili telemoni tanke ka eh hadamare men pakren daga minna kamane bi gan tatti ko na gan tanke ngane antan jongo ni ken anna gari ken Allah la na kisi dili udoma kon ni ndangani bude o semmi ndo ma wallahi ay riyadu salih nan tafsirini surani wa abiyun nugoni abiyo ken arabun jamanu ko go abiyonya isa shi nyame kamuni piloti nda koni nanti sori so sun ta abiyo nga yerenya mo entai kabane suna Allah to ko annat Allahu akbar abiyo churun chura kabar yenya kamana ko kallamun tan maniya adaga abiyo ke yang kandi hanenya na abiyo ke nyengeni na kampen nyengeni kappe na daga dope dunga surunga bakata abiyo lakinga nantere kampe ke kamana le dunga sire bari matwali kamana wala kallamun tan nyani ke nga angana nugul sami anjung koy amman yajibu limud taraja daw wa yaksu su suwa wajalakum ay wajin fa junna iraita kulafa al ard ya lakan kamaneni hataginte nugul sami tangana gira aganyimeni tora be gan kamana bu gan kama allah ti kullana kenna munyani tikanna bana ni kenna don haram mar min haqqir kitanna tawhid mutu anna qur'ana qaranna fahamu anna hadisu qaranna fahamu anna dina mutu titumuma tagay ho anda yugabun tenga mai ken kun araga na wakalla a wakati sanka tike be ga kaburun no godi digo gan take be raga na ewa kenya kribane ahillani law ma fi samawati ma fil ardi ho ga kamundo munyende allah go ne anke ga woli kebe me gira allah galle katanke nga jongini sere tiken kana sere nyaga ndani menta tilunguna aduuna astajibu lakum allati bani suwani ke gri waga nyimini allah ma barashi ruido sere sunaga duna sere qorundo duna tunka nyugunya ni hobe hingana qoro gardi nungano anke lanti kitabu danga maro sere ari kempeti allah allah rakamu nyintenya na bani sukane akitemba hintenya ni urondi puro kiel ngalang kutanu na tubi akitemba hintenya ni kieni puro uronga dan kutanu na tubi awa hoga kamundo munyende allah holi awa hada mare me be gane haju be murno kita muru allah manjal ladhi allah ti konano yasfau inda willa bi ijnihi konano allah ga kanjondi ni tang allah kanjuru na nyaga matu surobe nuga konna kada yere karasat talibon karasa karalle mo yo mari ga man kota ay men cikin nan kanjondira ani kitella ga niro faren kitelli ani kitella ga nadaga ishigindi allah wurin nan talla nyambe ma ani kitella ga nadaga warar janna man jalleji yasum inda illa bi ijlihi allahu akbar kaman gora kallan gunte do taga hono bugu meli yere ga taga hono pai akaina man kana ga nyam gomugo aga nayi hi godi sire wonu kenga gilli nan daga kanjo anta hara sarana awa daga na woran kam nan kanjo anta sarana ngai me anta sarana ngan tan telefono anta gilli nan ti hairi nan kanjo ana daga woran kam man kanni gobe na daga woran kam man birunda nan kanjo aga na lingan dan na kanjo den daga aga na lingan dan na ti mbara an garin kanjo ko bin tadungi makempe me arawa dan kanjo ko ni aga mahara dungai muram maka kencho ko me allah sere suranta allah kanjuru hilwa ga madunga anna muruna maka anna muruno allah maka hilwa ga nadungan ni kanjuan ni kanjo wala allah ta allah kanjuru anga ma muram ga hilwa me tage hono allah wara ho kanjo amma anta sarnai amana daga an kan amuru ho ga kinan ha ga makina ya nake me allah ta allah kanjuru anga ma muram ga hilwa fo akin nan dunya ati kullana kanjo ni ninke allah maka nunga madunga kanjo ndube sharati ngi ayo mare gaman ko toti kanjo ndunga nyanano allah gati la tanfa musafatu kendi kafiru nya anga kara kafira won kama walla nifaqul aki walla musyriki kanjo nden ta kuki baranya kam mu'minun do islamin ko te kanjo nden nga nyana ka daga sharati musyriki way saratin ko shikini kanga hana allan dunge anna kanjo hillandi anke mbega kanjo no andunge an kanjo denga shikande anga kanjo ndili kebera andungan nan kanjo ndara kushik gana sabati sire banda kanjo ndinanga kudelilena minna allati wa kam min malaki fi samawati la tughni safaatuhum shay'a illa min ba'di an ya'jana Allahu liman yasha'u wa yarda allati malika nan gaba kan patukunya ride ka iqan dundel lan tanna hina bara magantanke Allah ga nan dumida illa min ba'di man ya'jana Allahu liman yasha'u aga tanna ga nan dumin serebeda aga ga nan dumin serebeda wa yarda ada nan dungan nan kanjun diha anan dungen anni kanjo ada andunge anke nyime kan kanjoni na kanjo nandunge kanjo nda anga kanjo ndini kebere nandunge ken kara de lamina minna wala isfauna illa liman irtada kanjo nana nanta kanjo ni sere sura malla kana dunga tin kanjo ndan kara yo mari kama ko ta kanjo ndem betike ngade kusarati lu shikiano alla nandunge anni kanjo ahillandi andunge anke nyime kanjo ndike ashi kandanga kanjondi ni kebera anye andunga nan kanjondi kenkara wala kushi kigana sabati serebedi kanjonde nga nyananda wala kenya na Allah ga tiere man jalladi yasfam indahu illa bi jini kullana kanjondi ni Allah magalu nanya ga madunganda wala yatakallamuna illa man ajina lahu rahman wa qala sawaba sire suran ta sehna qiyamam biranga malla gana dunga serebe che kenyi me ganna sahaba nyako no re ana nyi delu kulle nga kama mwa an karatta tauhid khalas inden kama diga me walla kendi sere su wanda sehne la gara malla me gana dunga keben che an kabe gana dunga an ken kaben che wa qala sawaba anna sawaba nyako ni de lan karan de monya hay koy mene kunyi dinke abatel la gara lan kanjo anna nya kempe de sawaba ando tawhidin qala sinten nan kinyano ando sondon kisin tanyan kinyano ya lam wa baina aydihim wa ma khalfahum kebe ga komon kane la gara Allah wasu wa ma khalfahum kebe ga dango ga duna ke bare da Allah wasu tage gon ho de go kane la gara Allah wasu kebe ga dango yo birarin kare o birayin kare Allah wasu la yuhituna bi shay min ilmihi wa tagahunu lantai gorin katini to hohoi Allah to agundi mana to agu kebega Allah maga okuran ta hoho kitana di illa bimasa aganta Allah gana khanun na kebe tu indo gai Allah maga kutunya gani ba Allah to gununya gani ba okuran ta hoho tu nu di Allah gama kebe tu indo a Allah to agun kutenya gani oran ta hoho tu Allah gama kebe tu indo ya kenya ni kamar gora kallamun tengara kebe tu indanga na hikiman tu indanga anga kentu a Allah gara kebe kunanda ngara to gama hikiman tu indanga tumundi tai anga kebe to Allah gbare nda ya gara kanda tumundi tai anga nta kebe ta gbare ndo tumundi tai basi angen tu agulla nta Allah tu agun chukita washia kurshiyuhu samawati wal arda Allah kurshiyu anyuru wanda kampato nyirido munyampato nyiria kurshi gane kebe aga watua Allah tanum pilli atam be kum pilli sabra anga to kaman gora kala wunte na larishi ya kama atam be kuku hilli sabra kenya ni kurshia kenya ni kurshi uya ewa ken kurshi uya mane kwa kubare ni kurshi uke be haike Allah tanu kili sabra bima yele ubi jalalihi kurshi u angana awara larishi nukondi kurshi u kampato nyiri dongu nyampato nyiri kurushi nukondi tawagwe angana daga kotile me angana shiru bunene kotile meke sakuraro guneke koreke begara karo kui honga bakenga angana kotile me nchiru bunene mwenye kuteke begara karo nga akamakati kinyeno kukebe ide ewa kampato nyiri dongu nyampato nyiri na kurushi nukundu nye ewa laresi ga kampato kunyari ga iga kurushi nugonde kundo kurushi ga laresi nugonde de abawo ngana kem koti le mesir gunnedi mata gara diga meke fam Allah tanu ko hille sabura kurushi kundo kam patonyi ro munyam patonyi na nugonde wangana koti le mesir gunnedi anga kote lemento adroke ke bitu anga na siri gunne ni re asa unte ngano mogobe gunne ke kute ngara karanga mogobe o daga na kampato yiro mu ya pato yiro na kurushi de kundu ni kurushi gal la resi no gonda na go kundu ya ne kusu kusu marante nga kaman wora kallam te na ma kam mo ke ni no ke allah ni tunka hore nga ke allah ni tunka dare nga seren ka wonna ke allah khadarantu annan tin mu ke allah anna bane batu Allah kursi nyurwanta kam pato nyeri arungu nyam pato nyeri ya wala yaudduhu hifzihuma kam pato kunyeri marande arungu nyam pato kunyeri marande antalla sukula kam pato nyeri marande ndungu nyam pato kunyeri marande i kursi ndendi tangande antalla sukuna hoga kam pato kunyeri aru hoga mungu nyam pato kunyeri Allah nai nasu kursi Allah nai nasu tanga kantahari Allah sukula antajugunu antasukula wuhuwa aliyu Allah ni tunka kallamun tenga akallamun tenni jatindi an Allah reshi akam akallamun tenni tugununi akallamun tenni magankutuni akallamun tenni tuwamuni Allah na Allah reshi akam hora imamu na maliki tirnike arrahman wa lale arshi istawa ti Allah ti kenyoro Allah reshi kama wa kaifa li istiwa ati maliki da Allah nyoro Allah reshi kama kam imamu na maliki di menji mendina girindi ati al-istiwa ma'lum wal kayfiyya majhul wa su'alu anhu bid'a wa ma araka illa mubtadi fa aghriju an nihaja al-mubtadi serenta bida gumen konni na maliki baga o ko jamanen ka ho be ni jongi magawo iga kaburum batte ga hoyin batta suti ke wa maliki mujabini agar maliki tirni ke ti Allah nyero kam mo la reshi kam ma maliki di menji min na da girnde ati o arabin kannen na hon nan tu hon nyoro hon kam matiken tu inden me Allah na kam wala reshi kam to hakiran ta kemu to kellan ta kodde parce que Allah na am ko kanda ama kanda ko ran ina kundu la reshi kam ama kanda farin nenen kam mati wala reshi kam kundu hakiran ta kemu to aran ta kodde parce que on ta na limna gan ka huta iga nan ti Allah wala reshi kam wajibi nan kam sere su ga mallimu nan ka gutai nan talla Allah reshi kam manga talla na dingiran cu an kafiramu atina sere trindi keme gaiga Allah na kam wala reshi kam mati biliyanya paske farin da ku aya no kara sai banu mure sai babani matrini sere be gana kendir na tanda biliyanya awati go kidan ke manken jate daga hanken ne bida gume nya ati garal le moda kara ke bida gume bugandin jaman ida kitel daga hutu baka maliki jaman rahimahullah wa huwa al aliyu alla ni tunka kallamuntena al ajim alla ni tunka horema wa fi sahihi ari hadis santeni hadis be gari muslimun li anni abi musa nanti aba musa qal qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba kalimat ati faharin girin nanti ge kunnaga na kalimanu na watiko fa qala farint inna allaha la yanam ati Allah ta kankane wala yanbaghi lahu an yanama an taqwa Allah kankega yaghfiru alqista wa yarfuhu Allah wa arakutuma awakarai go situndina wakarai go yankande yarfu ilayhi amalun nahari qabla amal al-layl kiyen gollunga shigane katte Allah yi urongollunkane wa amalul layl qabla amal an-nahari uronka gollunga shitte katte Allah kiyen gollunkane hijabuhu an-nuru Allah hijabu bega Allah noro nyani au naru wala imbe nyani law kasafahu hijabu ke bega Allah aganda awurgi na bugandi qurenga la aharqati subuhat wajhi Allah ya ku qurenye bindini ma intaha ilay basaru min qalqihi Allah tagosu kaman qura kallamute noro ke bega hijabu ke be bindenga noro ke bega Allah gandi ya gombani bugandi qurenga de Allah ya ku kun noro ganki nyoho hotaka su bini Allah nurum fura en chabu dangani asuni bine aya go ngana kinya aya re ngal lenga kinya nuku sa suni bine kamun wara kallamu ten tun ka mun chabu dangani ari gani oga ti sire suran ta kanjon dini Allah wure ma Allah dunya har yawmal qiyamah ko ta safatil kubra fari sallallahu alaihi wasallam ari hadisin ni fari tiki gana mundan nan daga Allah kanjo inta kanjo no kundun are ati tahta li arsh atirini la resha ure faqirru sajida ina khenu nan sujudi Allah da fayadani ma sha Allah wa yadani Allah ni to sujudi kedino haqqi be Allah gara ganuni to kono ani to sujudi kedino i sujudi teke summa yugalu sage konindana na akira ngani irifara saka anyi mengirini wa qul tasma'u shehe anga terinkene wa asfa tusifau kanjundan kanjunde ngaragene qala farinti fayuhaddu li hadda fa udghiluhum li janna iman tonuko ina ho gumuida ngani kundo ho gobodi da kundo iman tonuko ni nanda ko ngara janna farin yimme sallallahu alaihi wasallam hal yawmal qaman ko taga nayri ni Allah kanjwara muru Allah maka ana Allah dumai muruna hilo nan tijuri sujudi gille kaman goro kallamunte ngana dumo da ni kanjo bire ke bananta nyimbe ngirde annan ce hen antirin kana annin kanjo anganin kanjo ke ben nanya nanda ikhwani keni Allah fare nyimme yo sanka ga me nene ke be dunari ay gono yimme har killuku yimme imman gombo de sere gafunuku yigana daga hure be kata nayi golluku dabara nyimme de kata ni golluku dabara nyimme de inata asrun daga ga nene tanyame karsana re janna daga karsa ke nyame akhi bare nyame oda hin tukni Allah ora kare Allah na re janna re janna nan kenya galle ala inna sari'ata Allah hiya al-qaliya ala inna sari'ata Allah qaliya allati kiran kar janna jun ko godanya ni de lakanya na sirilu dar janna kun oda oda ro ndar janna kama Allah ya amfa maka lakanya na sirilu dar janna kun anna qara sirin kun ko me su gare anna Allah tu annan du saga ni katte Allah ya anna Allah bani abatu ah la ikraha fid din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بيرك بك كمان وركل لونت غريتون كاونكو ني علي هالانكو كمان بي مغام غدون غني كيوكتا ken kamane dina grama ke gana koni nan qura sir sura ngane am paklenti mantangi mo gonda ma wa sir nan ken karaban nan lo dina Allah be ma ko tungani ke sirbe gani to la ikraha fi din kelamu be gani ken arwanya nan la nahiya nga arwanya nan la nafiya nga mana no ka bo gana nan nahiya nga la ikraha fi din kama ga sir karabata ga warno dina angananya kembere nga nafi nga katande nga la ikraha fi dini serenta sere karabana runo dina ni la nafi katande mana ke dina sere waruna di haraga makrabe angananya nafi nga sere waruno ke dina di haraga makrabe angananya nahi nga kama sere karabana runo dina ni la muke aku hilisutu nahia au nafia sere waruno ke dina di aga makrabe walla kama shirik karaba naru kidina ni abo ko naga kaba kama shirik karaba naru dina ni silama gun chariyam mari na shirik karaba naru dina ni me silama gun chariyam ni kimani ari shehi muslim roga nai da kafir nun jihadu farenti aga gana daga karaka hirnun krikata silama gun yiro igana dunga nan silama gun gajangen tan anyame muru hon ni kenya igana tinta silama gunu kara muri maga sasa ga tanta no silama gunni aga watto ko ire me aga wanyana silami nun kite nya muruna ga kama aga wayon ki jonkon ken silami nun aljija sagande igana dunga kira ga jangen tanu paske silama gun mari nanti na sire karaban na runni dina dire me silama gun liya silami dina nya ni dina tu kama sire kam ga kamara fo ga na ken famu silama gun mari jakwa tanke silama gun yan marande ngan kama an ngaman dutu silama gun kama amma nyi membu gandi silama gun kama amma ki tungara silama gun kama an kenya na silama gun mure awam marana wo Allah ra silama gun kama kenya ron magan karaba tangaru no dina ni tanko marande ngan kama fo silama gun yana dina ntu mara fo silama gun yanyi dina ntu kama fo silama gun kite nyanyi urno dina ntu kama ki gananya kunta sire karaba na ron ni silama gun wala tini akare giri kata silama ko gana igama dunga kenga o agana ko ni da silama won cari anga wurna ga kam magana e be agana sagal lengini silama hatta yutu jija an yadi wa musaqimuna ina sagal leki na ga yilo gonto ga na irini sagal leki ga kini ni yonki jonko kini hari serebe ga ni krisi ka sen au hari serebe ga ni ka irinu nyi manke na tiwa sere ga ina da sere ga ni de ai me adi sagal ni na li nan krisi la mi nyi manke anna raga bakka kitte ai me adi khalle na li ka irinu ngana dunga ke ga jange wano ba onti karabana na to ironde ni kafare ta ga na ku muri ma ga da muri ma ga inchala ma ga ibara agada muri maga illi yonki jongo ngiri silam nu ngai bara kada de mai muru Allah gani gaja wala keta waga jihad nu pas wonta to kono wonta ga to kono ga kunna ni silam ngun kama kenta gembe wala silam ngun ngana ke kita munyen di bira bian anga mahari silam ngu aya nan marana aya fankan nan kama anga sagal lenki nan ga yonki jongo ngina allu gon tenga wure akenya dinan nan kama kenya hiru junan kama aya sare muru nan kama wonta ga janna ke me oku jamane ke ga ko aya no karana ni ro mo ko be na mali nu nya angane she na hi be ni na ti talla ti la ikra fi din sari ay men ta ko ma ga jamane ka hi nya lo am be wu na ko ma la ikra ha khim me ga ko ma wa ken ko no me ti la ikra din ga ko ni me karaban to nya ni lo ka hi nu nda ga ko ni me karaban na ga ko so ka hi nya ha ku marana a ku ma ne ka hi nu marana bire be na ga na ti la ikra fi din aga marande ngane ka hi nu kam ma bire be ni iwa yon ki jong kun kin na ga yi silama gun charyanya ni kama silama gun charyanya ngurne kama oku andi mara unati mga tanga karabana na bugi dina ni tanga amara ntenga nga awasaga lenkina nga ayonki jonko nkina nga maga tijaku wa los nanya silami ya aga dunge nankaya ndabana aga ngure aga nyonki jonko kina nga aga tuki igareke kama yume me ikunya ndanke mara kafiri luwa nyanguru nanke mga silami muru luwa ntawuru ikunya luwa muru nanke mkama iya ndanke mra limu ntanke nda sarai mentanke mga jamani ni anke nga hinati ni chila ikra ayi ikra anke njime kitante imea he shega nanke nanke nankawa jahadu njimea nyanana njime kita hilo anke ma njime imea kita hilo anke nga tiri la ikra ti umba kasire karaba anke njime ime kitante ane hilo silami numa kia habu anku njime ntaka ime kite ime hilo sanka gana sire karaba aganda yaga ga ay mekki tenda na ga ga du kitani aganati la ikra fi dini me ga kum ga du kitani me hilo kanci nyana ga khanne na ka hirun nyanda ga kum mara donc fo surun na kiya ha kena do asire be silama gunga kankan ni maga silama gunga munyende aya na dina tukama aya marande na dina tukama kembe ronda sire karabara to wallo no silami dina ni imanna nya silami u banna sagal lenkina won tan karabana e meina ina lempon kine ko nti kunya hille lempon daga no ko kafiru nya hekel lempon daga na silaminu kafiru nya luwa heke wurno ko kama aku ngana la ikra ko no kama wode arna qur'ana fahmen kino ide arna akra siren kino sino ngana daga iga kebe me ko no gadi ndagiri ti farendo yahuda nyu tabunu madina farendo yahuda nyu ngani tabunu madina mo kebe aku ndo yahuda ratabunu ya kundu farendo yahudiya nu ngi tawunu marina yahudiya nu ngana kite be ganay ma ganak ni Allah farenga mani mbaki kam qur'ana kite ni kutini kama islamin dina ngi barenga kone rawu islamin kite ga kone tuwalu ni mera mani ko ti islami bane nta mani la ilaha illallah silama gun cariya ngana irina nke nda sima kafiri antindi ni gabe fankan nan kawa silama gun yan munyan kama silama gun cariya nan wuro aga linga kafiri be ranna ta gun gun aga silama gun cariya nan wuran kama ken ga mallinga nan na bugu ubi anga man cariya kinu anke bare ngoma ga kan nan cariya kinu na qur'ana sariya ka wundi nan kama farendo yahudi an nyu kundu nyen madina kite su ga na ra kutu Allah farenga qur'ana kiya nyi kiti ni kama silamin cariya nyanyu rin wuri kama kite be ga mari kati Allah farenga yake bare ngi maka kenyan kawa me tie wa silamin nyimman ko nyimmeni do togo to kuma ti silamin chariya le malire wayni silami bane tabude e geti silamin chariya ngana irni kahir nyan tirni naga maddu ngi silamin chariya magari alla munye korona fa men kita dina ndile fare ndo yahudi ndo ngani tawun mo ko kebe do ko ko kamundo munya de sarati nunya nyiro yahudi ndo naba amma ngari fare ndi gara sarati sudda bari yahudi ndo nda ko ko kurya di kaja banu gurejar Allah hidung gurja di kaja banu nediri da gurja di kata bakka Madina banu gainu gai kunduma farin di gar Allah hidu benu ta hoy ganyim Madina ta gani di timman di ba ko gari Allah hidung girne farin da akka mangaja adi gunu kata bakka rabani nediri kata ni dengan gai bara me Umaru kiyendi fankanga kite Umaru di kata bakka Saudi ayme kadaga hakamu ahli jimmali ibn qayyim kadaga ututani yahudi anu benu ganyi madina umaru kada kitu benu rikama akulla kello no shere kama ikunya hakama na kulla ga kun kama anyu umaru llahi dundi adu yahudi anu naka silaminu llahi dunu benu ganyi yahudi na kanisa benu ga kama ugara kanisa kaso benu yere toko kuna ganta kanisa kurumba kuni iglesi anye silama kun chari anu ndiro yahudi anu naka madina tarini iglesi ntakurumba kuni igiriji bega na kareken to kokundu nyanyi ho ba soko bega to koti kenya igiriji kurumba nta tagene ho be ganda ga so ganta sagene kenyino kenyi lahirun nugundi ah o ku jamana ka heke gara suno ma igiriji ya ti fare ndi ta wonu madina fare ndi ga ta wonu madina mo be ara ga kundan ke mu gamba aw anyi sharia nun nugundi ho ga ni silami nyira mendo silami charo nyanyi kafiri nya yahudi nya ga na nganta kenda bar anyirandi londi mondo silami nu nyirandi londi mugomba ka media sentiri ndambe wa yahudi nu na kauma rutanga nai baka ho gari yahudi nya foke chiti nari nya nyanna ka nende ando silami nu na mumeri ni wati nada janur foke chiti nda nya nyanna ka nende ando silami nu na mumeri angana ku kota so ga ntanna ka nende bone wa sakanka anda lahiru nguru jan kala anyi sharti nu ngondi yahudi ando silami suka tagendi silami nyanka wanka mahara ya kompen nanka wan kompen ka ma yahudi an lanti kompen gilo dina silami kompen fo silami kompen nyang gilo dina kompen yahudi ran tikka ta kana na gilo ndi silami kan anyi lahi dun nodi pasire fo ha nyi silami nu mure silami agun na nyanka ma oko okundu ma yere anyi lahi dun nodi yahudi haranga ne sete daba nyai hare nyai maganta nun chanke hare na go silami ngata una mugobe anke nanta nun pili su dengeno kara angana sheti hari hari nyan tanu pili sura do karabane silami ngata wono hari ngam gobe na tabane ngara ru na tabane wara dor yahudi am makanya anga danya sullahi dun guruje anyi lahi dun nugondi aga dina yahudi anun garan dina ke umma ga kitabe ngara ga magabe da di taga wa karna umma ga ngari aga ga shirigi likata ga dina yahudi an dina ko umma ga ngara ga shirigi likata umma ga ngari aga ga kitabe karna umma ga qur'ana ngara ga maga taga karna igwani ke gabe gabe nyana ga nyillahir no kunu gonde yere e aw kum bay kahir nu nyamara de na ga kum kamma ira asu no kube imme silami nu ngahari dingira kebe hay ga bugul dingira gore ke ga nyigara nu kun gri silami nu ngano imara giya kerje nu kallem pege nu ngani kare ti kare aw kuna mari kunu jamane kere yere ta ga kum ga daga na fare nu yahudi nu ta gum goko e arna hakre kini mari silami nu ngade hususa kube nu gidu jatene silami nyimman ko na nyinta dinan karai ga ina hadamar men churo kum menni na jamani ju sankundi farindo yahudi anyi tabunu madina ni farindo yahudi anyi tabunu madina mo billahi kiraha fi dini la ikraha fi dini ki karaban ni ta dina ndi karaban ni ganta dina ndi alla gati sirebe ma sirin karaban na rundi dina na ku makinya kenyi mehiro ke aya garido sirebe ma sirin karaban na rundi dina na ku mpe jangana ta gawa aya ke garna jamani kama kenna silami bila hankan kita ancila magunya na kahirinu chukama anya na kahirinu kama kahirinu ngamara deni idunga ina ni sagalen kinanga idunga sharia be ganari katanga anna alqurana sharia murundi kama ni kitem kutwa ni kari idunga kenchwa bo kembire na kita mati jangwa ndo shila magunya dai ikraha mana na dokai khwani me aga kumpai mugo ke beri yere qurana sharia menta ga kuma ga ikunya sharia na muruna ga kun kama jamani nukusirebe kunga na lahiya na kita naka kunta kita na ime andi kompenga na karini meira ayeta si ngalanka matamu anga na jogenda njogenda ya agenga nga anke na titila ikra fidi arna akra sirikiru ya kwa wana aya ke fahamu awa kurana di me alla gati silami unna maka kahiru nkaraba niro silami ndina ndo kura nke mugo ya kena gana hankan kita kafiru nka maka di mara iya naka ure kwa farengara kwa mugo be Buraira ta ibn Hushaym hadisalli Sahih Muslim atagan da kahir mun gaja hiru shikidu banabe qari qiri qiri katta silami numa silama gunga gaddu ngai alhamdulillah igama dunga na lo silama gunga kara koni da katuga ga dinan don ta kakkara bana ganya silami ha ka silama gun tare nya nguruna ga kamma adu shine so aga wa yonki jonkon kin noi sagalle a igana dunga ke gadi qari wara inya idinan kamma ga marande ngai kamma shine shi wa yonki jonkon kin na bai farin ti kita ga na ku hilli su koi bar ku hilli su kita kada de mai muru Allah ga diga ja fo ha ni kamma silamin dina nyanyi dina li juhira wala dinu kulli wala purunda fahamu nda ga yere la ikra fi dini ke biga kono jamane ke oku he wala mani silaminu makinya ke dini oku mo imeng imeng kita hilo sangko na towa sere karabana na ro dina ne oku imeng marante nyanyi hilo kache nyanyi ogan nena ha la ikra ha fi dini karaban din ta dina ne kama ka ta ga wa sere karabana na ro ni dina ne arawanya na gari ke dina ga bange mobe nan tuyi mogobe sere la waruno kedi amma sere la waruno kedi me anga makrabi sere waruno ke dina di nanya karaban de gahe walla kama sere karaban na ro ke dina la ikraha fi dini qad tabayyana rusulu min alqay silama gum bange na bu kafira buni ke rusulu yere na ro silama gunye qay kana ro kafira buni silama gum bange na bu kafira buni ko silama gum bange halleketa na bu kafira buni amma jere annan tanga sere karabana na ro ni silama gunda ay megara killuku hillingari silama gum gani ke bada tu kafira gum gani ke bada tu hakra timmande ro hakra sire ga yanta amma jere sere na karaba silama gum ke wutu wala amma jere sere na karaba ay me silama gum wutu basi silama gum do kahira gum bange bakameli silama gum banga tanya na wikara kahira gum tu injanya wikara ibange bakameli bo sire bi gani hakra ntenga keta amma jere gana ke kaman karaba dina nyimme haqiqa ngani ke wayi me wato warona di kenya ngati lamu ke wani nahiyanga wari nafiyanga aga nai nahiyanga tanka ga kumara hankan kita kahirun kama kama karabati laga dina di bane keni nahiyanga no kaba umma ke karabati tanka kumara hankan kiti kama nafi akata nde awuri ani silama gumbange baka kahira gundi serera warno ke silama gudi kita haraga makarabe wala serera warno ke silama gudi haruga makarabe basika ay mira qairun to kita silama gum bange baka kafira undi faman yakfuru bi taguti sirebe kana kafira wati taguti numa ibn khaymu da ke taguti da fasaro da ngani ati taguti ngani kullama tawaj tajawwaja bihi al abdul hadd ati ho hukume ngana dangariti haqqinga imam abuda au matbu'a au mutai aga nyabatu honya angara shigini na batu na jon chigini na batu na nyalla ga hita wuti nyani walla matbu'a batran killi nyimmanke yugo na kille yugo kriye awai manka wonde soronga batta iwalla ga jimutu iwalla hakun kinanga andu ngati kenga ta wuti nyani mutai ne kanga tunga nyugo na tawo oi menda no karaba aga kama no karaba jakwa no ralla nkutenga angana ken tunga yugo ka bata gani taguti nyai wala taguti abu ibn qayyim le jawji da taguti tafsiri ke imam abu da siwanka na mabudan au matbu'an au mutai mabuda nanga na hoshigine na batu taguti nyani matbu'an ni sirebe gana timbati ko allah wala anyi mema ko de kasurunga kama nan batu ko allah andunga tai taguti nyana nga wala tunga yugo gari to nyamunda nanga kama no karabano wala allah kutenga taguti nyani sirebe gana kafira wuti ku taguti ni kuni wata wutu njati ni nandake makarawoi shetane ni taguti nyai oma shikoko nagarawa ha maabudun matibu mutai kweti shikoi ewa shetane ni taguti nyai indi ali khaib sire suga kono tike wa khaibu ntuanga ni taguti nyai taguti nyi mankeni kukarake yae sirebe gati nike wa khaibu ntu anga haindina anga gijankati taguti nyanana shetane ni taguti nyai angala jobe shikinda anga bata taguti nyani imanke bega maga anga bata ganati keni halale anati halale ganati harami anati halale taguti nyani matibuo keni kia andake be harami hari allagara halale anke na harami da bata aganake be nya halale nga hari allagara harami anke na nya halale da bata taguti nyani adibu ni hatim Faris sallallahu alaihi wasallam ayanga yanka ittaqanu ahbarahum wa ruhbanahum wa ribaba min dunillahi iribattana goron nituana goron daga ni nyaka manina allah tu yahudi anon nikenga adibu ni hatimi yahudi nya kaslamo ati faru mai batta kende farati ya la ga kumai ba agai man ko kubi gana hobe nya halale nga garanya allah gar haram aga nya halale nga dibatta tu nikenya ataga mai ba igana kebe haram agar anya allah garanya haram nga kunanya igana kebe haram inda kebe nya halale nga allah garanya haram ma aga nanya halala tiyabu ati allah gar kebe ga haram ikuma nanya halale nga kunanya halale tiyabu ati kenya ni batte ke bati bo ne kay anke ngada batte tanda tikebe ampa junta lagaledi ampa junta kware kallali akenga tikebe halale ni kita Allah maga wanke nada ya batte harame ni Allah maga anke ni an nada ya batte kyani matbu tawuti nyane kay tun ka jugo buri ago walla Allah kute nga tawuti nyane tawuti nyim manke nuko karagai ewa Allah ti sirebe gana kafira kuti tawuti numa wa yu'minu billahi anga tumunditi Allah la ilaha illa Allah tuwanu tawuri hayre kya hi la ilaha illa Allah kya ha tafsir nawra nafu ikina minagati la ilaha nafu impetiba wala nafu ikita minagati faman yakfur bi tawuti sirebe gana kafira kuti tawuti nga nafu ikika khatan rampa yire ya agati wa yu'minu billahi illa Allah kencha batire la ilaha la ma'buda bihaqqi illa Allah batin jabati kora Allah bo yirega atu manye furbi tagut angana kafira wuti tagutinuma kunni kanga kubiru batini ganti Allah yi wa yu'minu billahi anga tumuniti Allah la ilaha illa Allah ke ayana ku ayarudi menona awre ko nagara na tafsiri Allah timani kata fa ghari istamsaka bil urwati al usgha anda kachi shahura on toyraga mana anda dina sembente laga sirebe gana kafira wuti tawuti nkuyi anga tumuniti Allah yi anda dina sagru on tellaga anda killi sagru on tellaga la infisama laha kille kebe gan takuti na baram mandan kinya di Allah yi anda kacce tikiti an takuti ni anda kille raga kille be gan takuti ni maga nyan kinya di Allah yi wallahu shamiu Allah ni mukana diga ngoni tonda ngani alim Allah ni tuwani tilla halanuma awa igwani sirebe gana tiket tawhidi ga tanken da tauhidi laga antu muniti Allah me garudo garan kilube luga duno da amma bariya amma bari an ngari ke aya riba nan tu muniti Allah banen ta wasene de o yakfuru bi tagut ho ho ga hiti Allah khalle nga fon nan bariya ho ho ga hiti Allah khalle nga fon nan bariya ntu muniti Allah banen he ngalla banen batake he de ho ho ga hiti Allah khalle nga bara gaya kada mari manki ngana tan tumuni ti Allah ngalla galle nyana mi nga faren galle nyana me ku be nu tanaga kille tanada amma barakun ka galle ngandi ge mari andu ngatai amma silama amma amma limu nagan ka umu fo annan tumuni ti Allah yi ahillan di ku be nu ga talla galle nga ho gani tawuti ya kafira uta amballa suwai annan tin kana tawhidu kuma nyan kene mu'minin nyan nga faren tunan nga faren galle kama ko be nu tanaga kille be tanaka kamando kun ka ge mutin amma bari ga halle kai andi ga halle kai andunga ta gai am peti silami sirai amma tauhidu mutu amma tunguri talle haqiqa am kafira kunu ti gallu kuya am balliya annan to kota Allah bani halle ga ah watin ginyawa ah wa fi sahih ri hadisin ni ajiban rabbuka ankama Allah wa nyagalini awakabakunu min qawmi surai yuqaduna ila jannati fi salasin ibe hutunu katari jannai igashiri mununga igashiri mununga ibe hutunu katari jannai kemma nani kanga surawano jahadu ngananya ugana kafirunu koso kafirunu mana guru yugo ona kulla gana nakache nyari ya udi garini ugi ragana kumaguma makenya meuga nay ba ko be sira islam ma woni nyaari janna dum ko ngara ka gara mo ke be la ikra fi dini kene hankan na islam nun diabe aga dum ka jangi nyanna mu nyencu kita mu nyencu aga marandeni ka kirinci dungay aga marayena aga gara ni songo be waraka her mun kamay dungay tay aga ga ma ti ja ko ay mu ka fra ko ra ko tan to koro min danya islam nya ga ba kenya aga gaya kada aga ga ure bana gandi sun mun kini na sagalle kini kada to do ari hadisin ni fari sallallahu alaihi wasallam gati ewa fari samsaka bil urwati al usba fari sallallahu qumi hadisi kengila anni qais ibn ubbad qala kuntu fil masjid fa jaa rajulu waqtin kinya inshallah wa rawa wallahi allahumma salli ala muhammad sallu أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله Serebe tebu ni nyemmi nyininka kondi mugo min tara kofe kata gosilike kata wali na furuta kunambara kananu ye jamana kono ya itara hiju kenai kamishiru jo wori na ko obe chokodi minye mishiru nunun joli ni u jo wori la wori mi ya nambara de haramu wori misiri nkoni na jora silama ube salala uka salikanyi mi imi nyajo brajitie inna allaha tayyibu la yakhbalu illa tayyibu alayim masa senema de ate femmina fofen senema brajitie de konye misiri juala nye misiri juala ywa lagara do no brajini ni wali junubu ni pesera lala nakisi brajitie silama ukoni be salala uka salikanyi me barajite e fulana mi fora hiju ko doni ke ba ka kuma sahalen ko ne la ni mo min dara hiju keni na furo haramo ya lenye e ka hiju kanyi min na furo injunubu bi kanna e ka hiju kanyi min na furo in ka junubu bi kanna parce que doni ke ba ko na furo in ko ne kera sababu ye ki la se hiju yorola me hiji ton nunu bekeni kan ganya ni farikolo de kele afulana hiju tinya fion kide nyu be foko prefere latike asaratu ni ko munumba tinya kide nya be fonye me aman na kulu haram ale fo akono yika hiju be saha me na kulu haram ale junubu bi kanna yomul kiamado fulana yika hiju teke hajju mabrur ko niye parce que hajju mabru yere ni hijju min kera ni na fulo halala may junubu ta kono ya hajju mabru ye me hijju farra binna ka boy kanna kuma koro yode hijju minana farra binna ka boy kanna min na fuli haramule junubu bi kanna nimbe mugo chama mina jamana kono ya hari doni ke ba chama afa mutu bolo ko hijju tiyana wo beta udiro hadisa doma ko ciden ko mugo min ni ba fe kata hijju ni na fulo haramule do bi bolo depuis ni senta ka bilaika yele nanka finga ni ko labbaika ko malika u bafu labbaika tiye parce que kan hiju saglen doy mai kan na fulo ya haramu de me hadisai manke ne albani ko ni hadisai sahalente hadisal la fulo no amanke ne donc ni fatawa lejina daimata bombaji nunu ka fatawa bune seminu nunu ka fatawa ye mufti nunu nyine kay bun temi nunu ko kuma sahale hiju besa me na fulo jurugu de be kanna abe komi ni fuka hawu ya fuharan ka fiqula ko ni mugo min be salila ko ni yesu nyali ke salila ko salli iye ko jugu ke mi ka salli kany abe komi ye wali duro ke suna e ya do ikan nay salira salli be sauga te sa salli ni be sa mi dulu ki mi suna na ode junubu bi kanna otewa wala odo wala kuma sahale hiju inka konika kene men na fuli a junubu bila men ni afi mo fe nke sadakati de ube niya ke kamisiri de jo otemina wayna la cinema da te fen cinema mina oni hiju tate kelenya ha wa alim salam te bo ko iye muso furu aya soro silamiya sharia la ate daga ika muso yufu misaliya lamba misaliyata eni muso mimbe bakele fakele ui balima muso ala yo furo kima haramu ye me eni ka balima muso nye nyogon soro yorola itado atido atado fana be bakele be fakele aye nyogon nyini furo la uyadi nyogon ma uye furo sirani nyogon che afuru la nyogon ma me okofi sege sege lila anana do ja ini nimbe bakele fakele de esika silamia sara furo dagariye silamia bora kalama wakati miko abe bakele fakele abe furo buwani nyogon che me demu nusoro la sana nkado oyaka halala deu nye fonti ula o deu fentu la halala deu ndo abe kome fona misalia dobe eni ewa muso doye shinkele su mi muso minye eye muso mishimi ale fona demisela la ayo fona yo muso yishimi sinyaduru yala muso minia ye shinkele me abe dake kafuruwa me aye nyogon soro yoro dola eta do furu temenani nyogon che me anana do ja ini ninye shinkele su mi afuru hakeri maharamu ye silamia bora kalama yoro mi furu be bo ani nyogon che me demunu soro la sana kado oye halala deun ye basi tula afula ka deun do abu lamu halala deun do foy tula aha konni ye muso furu muso yi naale a y'a sɔrɔ e ka so kɔnɔ i ka fotɛyiw be ye i ka telewijɛnw be ye muso nana k'u sɔrɔ so yi de kɔnɔ yali ni y'o muso yi bila ani olu bɛ taa ba u bɛ a b'u to ye de n'a y'a sɔrɔ a naale i y'a sigi ka dantigɛ ka dantigɛ a ye fotɛyi minnu filɛ nin ye tele minnu filɛ nin ye minan minan filɛ ye a bɛɛ y'i ta ye n y'a bɛ d'i ma n'a y'a sɔrɔ o fɔra ni furu bora o dira amade anu beta me ni o ma fo e ka so mina o dedo ayi soro i bolo yede na bilala ama fo e fana ko o dire manu ulu teta atate ere tayi nuno abu to so ko nedo ah ha ne fana nyine kare ke ko juma don weleli ko saba min beke misiru dola weleli ko sabayi sunnate me munum ba ke utarani famu do de famu mankene wolo mimbe arsala kono risala kono qul adhanu salisi haddathahu al adhanu salisu haddathahu banu umayya ko salli wele sabana ninye hadisa de abe buhari kono risala tibu yata ka do risala kono jengko ko salli wele sabana banu umayya dende yo o do dina kono odo o damina minye usmana wa fodo usmana banu umayya mais uluma hadisa yin fa kiren tilela salli wole kelen de tumbe ni alimami sigira mimbarika Abubakar tilela o choko kelendo Umar tilela o choko kelendo Usmana tilela jama chayara sugu dobe u bafo jawra jama kachai so dobe so yin korota leno Usmana ya ke ni wakati bilala ni alimami sigira mimbarika ka salli wole wakati be chama mina parce que jama kachai u be sugula ako sisa o bonja mimbe sugu kerefe aye salli wole la do bilaye ni juma wakati surunyana o ka salli wole sugu mugo ka hakile ka jigi mimbe ta kaso kata ko ka labbe u beto so ku labbe wala ni alimami sigira mimbarika chiren ta yimbeke wole li fulate ni nyewa me min ye sheba wuye ulu ye wole ni saba na inke munye salli joli parce que kire nye salli joli kere aya wole salli wole la baina kulla zani ni sala kire nko salli wole fula salli wole fula be salli be sega kinu nyo gonche ne salli wole fula kroye munye salli wole be ani salli joli kire ni sheba uyo wole salli wole de la bo hadisa mi kuma min nana hadisa la ko salli wole sabana ko usumana de ye o don a koro de salli wole fulana ulu ye salli joli ne ke sabanai hadisa la mana ni wakati surunya na wele li fulo min be ke kele ni alimami sigira min barika wele li fula be ke salli joli ye sabanai hadisa tigu ni arsala tigu kambe ninde ma me min ye maja malika mgo ma ninde fa ulu nyana salli wole sabade do ne juma don sera be wele li sabake do ba ke do bi ta ke yamfe do ba ta ke yamfe do ba ta ke yamfe do fana ba ke mugo saba be ni alimami nana asigira mimbarika nimbe nindala nimbe nindala nimbe nindala abe bata nyonfe ni nunye bidia ye derileta nununa juma chiden tilela Abubakar tiluma wele li kelelo Usmana ye wele li fulana indo awa chiden fana kwa ma awalikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasidin aka kalifa nani nu ye min ke tasere ka ke sunnai an fana ba ke sunnai ci den ko an kun nomina Usmana ta an bo ke wole le folo o be ke fulana be ke ne al mamis gra min bar ke nunun de sunnai me sabana in tala ah wa alaikum salam ni mool benna future alakam laba iyo de son ni alimami yeslamu bila ko do be wuli ka arakam fulana na tika tahiya ke do fana te tahiya ke fol laba ibe tahiya de ko ka wajibi ibe na ni arakam fulana ibe tahiya ke ibe na ni arakan sabana ibe tahiya ke abe ko me ka araka araka future araka araka iye tahiya kala me basitila iya ke ni alimami nomina lide wala parce que yetta ya folo min ke ikara kam folo min ni yetta ya ke almami no fe o ta ya inkera almami no no e watu gunyo na kama wala fendo be daga mo ye almami tu gunyo nya kama ni kelembe te suko ke ta ya folo min ni ya ko kera almami tu gunyo nya de kama basitila ikara kam be ke ta ya de iba ko de sahle ah ah te mo ko almami dobe ko ate juma salli na ya sura ye juma salli nan kariya juma farda yere asonnento de ma ko juma te farda ye na ya sura ko de ba bolo silamate akana salla ko fe na ye juma farda ya ko ni den nan kariya aya min be qur'ana kolo kono ya ayyuhal ladhina amanu janudiya lis salati min yawmil juma fasalu zikrillah na ko juma yere de te farda ye wajibi te ayon nan kariya kafiru sallite saha kofi har na yere yere be sallu mun kala mako tala me na ya do abadu sukuna ko juma farra ko ye farda de wajibi bilen de do juma ka salli ala ka farda do juma ka salli me aya to ni salayani ala kuta ani ka hada madu no minate dro me akoni ba hakili la juma farda we wajibi de awes abe salli to salli ni mfana ba hakili la me ni tabulo do ye dura ya to ye no de me ale koni dale mbara farda do junubu batigi do amma bo sila me ala pew parce que ka bo sila me ala pew ni salli to ye pew de te salla bara i bora sila me ala me ni be do de salli be do de salli so so be do ni ke ba o bolo kola wala ni mi mpule ni ya be farda to salla te juma de salli juma ira ma farda ya na kariya junubu babe akanna ni ayasura ni mami wore ba ubulo ni ninte aye ni nkali mami ya dabla ni ali mami wore be ini misri wore kasuru ni ninte kana salla kofi abe qataru bade la be danse de la parce que doni ke ba uye nyongon sosale yere ka kona flo mi ma farda salli toye pe ube do salli te do salli doni ke ba udo bulo haru yere kafri de doni ke ba udo bulo haru yere kafri de donc ni na atigla mo be danse la ni yoro la aya yere kuro salli mami ya la na be se ka bo akali mami ala ya boy na te se ka boy ni misri wore be te malai kata sali sino a ne yere bora udo karama a do be utara nyine ka du mo fula de nyon soso ko karasa e demi salama e te juma sali hara au ka karasa yere bolo juma wajibe a ko karasa to fu wuli la shugula ya kata te la mo nyine ka a ko fana nan tara namba nyine ka ta min anyine ka mo gonya na de an fula na kele an ba nyinika utara uya tilamgo una ferela ufula na kele min ni petini ntara ko karasa anna ni nyinika la de kama de tinye minye ini ala che ka tinya fonde ya la juma sale wajibi ube wajibi de ako juma sale wajibi de aw be jarabi de kono tilamgo ya fa ni jumran bar ni nyi balo bade jamana kono ya ala ka hakli manda الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن